دن طيبا كثيرا كما امر ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ارغاما لمن جحد به وكفر ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر لتتميم مكارم الاخلاق لا يخلق نبي بعده ولا رسول بعده ولا امه بعد امته ولا شريعه بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الصراط المستقيم فقال ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال سيدو سرور محمد نور جان سيدو سرور محمد نور جان بہتر میتر شفیعی مجرمان جملہ دان آیان حمیل گفتہ حمیل ہست دانا رحمت للعالمین فہو اللذی تم ماناہو وصورتہو ثم اصطفاہو حبیبا بائع النسمی یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مسا یا واسع الکرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا چشموں کو بینا کر دیا کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بر کا مولا کر دیا شوکتی مغرور کا کس ذات نے توڑا غرور منہدم کس نے الہی قصر کسرا کر دیا آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خود نہ تیجو راہ پر اوروں کے رابر بن گئی کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا دل برتا غلدی پیدا پو جہان نشو او دا سے سوک دے چستا مختا حیران نشو چاچستا دگدا یہ لزت معلوم کو مائل بیا پا بادشاہ دو جہان شو دا مجنون دل بر لیلا وازماتی مجنون زکا پوی پا عشق ما پشان شو زلیخین بخ زماز کبھی دار دی چپ مسلستا یوسف دو کلحان شو چپ زڑکی میں خارستا دکو سی ماسو نبیا مائل میں زڑپ بلگلستان شو تاجب دستا وساستا پمغوار ما دا مشکل میں لا تروسا آسان شو دشے دا نسبت یار حسن تکیگی او وارز کا سوال زماپ بیان نشو د محمد امین حلا جلم نشا کتر یو وخت د زرزل قربان نشو ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. قابل صد احترام حضرت امیر محترم دامت برکاتهم محترم صاحب زادہ سیب او دم فل حاضر مسلمانان ورنو د ټول ناول خود الله تعالی درگاہ کی دس بدوایم چې تاسو کوم دوستانو د قران اوریدو کې اول نه اخره پوری یا نن د اختتامی مجلس ته مو حاضری کړی دا کریم پروردگار تاسو ټول تا د دنیا او د اخرت خیر او سعادتونه دی نصیب کی. حضرت امیر محترم مان اولان دی مختصر لیکن جامع طریقے سره تاس تا رمضان او د خصوصی شپه د قدر داغه فضیلت او ور سره تقاضا او خودلا چې دیش پکې یادې میاش کې بندګۍ او عبادتونه وکي او پروردگار عالم نه وګاړي او کریم پروردگار چې دا تاسو کوم دوستانو ته د دې عبادت دا توفیق نصیب کړو دا یقینا دا الله تعالی عنایت مهربانی او پرزونه ده چې دا تاسو دوستانو باندې او تاسو ټول وای الحمدلله. عزیزان ورونو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو وفد راغې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس کړي چې او دا الله پیغمبر ا دتا دعوت او دتا بلنه سده چې دار بټول و ډیرا او ټول سرمایدار دی مخالف دی جاګیردار او نواب دی مقابله تراوت دی رشتہ دار او قرابت دار دن ټول متنفر دی تس خبره کې رسول الله علیہ الصلات والسلام جواب ورکو چې انما ادعو الی الله ز یو مختصر لیکن قیمت خبر کو چې او دا الله بندگانو د خپل غاړې نه د انساني بندګۍ دا بندونه او پندې وباسئ او ټول ځان د یو الله بزرګ او برتر بندگان او غلامان کوي. خبره مختصر ده وغه ده چې انسان د انسان د بندګۍ نه خلاصو انسان د انسان د غلامۍ نه خلاصو او ټول انسانان په سوي او برابر انداز کې د الله تعالی بندگان جوړول غواړم. ای ورته چې خبره خو ډیره قیمتي ده ډیره خوږه ده خو دا خلک دی ولې مخالفت کوي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام جواب کې فرمایل چې نواب ځان له خدای جوړ دی نمبردار ځان له خدای دی وډیرا او جاګیردار ځان له خدای پټیلا او ډیر باندې ناس دی او کله چې ټول انسانان غلط سوي دا الله بزرګ او برتر بندگان شي نو په هغې کې انسان بیا د انسان مالک او آقا جوړې دي. جواب راکوي جی جوړې دي اسای فرمای وای ایک ہی صف میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز ایک ہی صف میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بند رہا او نہ کوئی بند نواز د زمانے بادشاہ او داغ یو عام رعیت محمود بادشاہ او داغ غلام ایاز دوارا الله بزرگ او برتر ته په یوسف کې ودرې پای کې بیا د بندا او ته بند نواز د بادشاہ او د رعیت د حاکم او د محکوم د آقا او د غلام سه امتیاز او فرق نشتا. او ودا خبره دې خلکو ته قابل قبول نه ده که زما مقابله کوي. هغه کسان وای نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته چې مونږه قبلو مونږه د تعامل ګرځیا کو. نبی کریم علیہ الصلات والسلام فرمایل فبح و نعمت دا ډیره خبره ده زما دې دست مبارک یو یو لاس کې دوی لکه تاسو د محترم صاحب زده سه په دست مبارک باندې بیعت کوي ما دې لاس مبارک کې لاس کې دوی یو ایمانی بیعت ما سره کوي یو یو کس د نبی کریم علیہ الصلات والسلام دست مبارک کې لاس اگدی او کلمه وای چی اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ نند تام انسانانو د بندګۍ پندې د غلامۍ غړوندې د غاړې نه وباسو او یوازې الله والا د غلامۍ او بندګۍ پړې راخلو غاړې ته پرېدو و ایک سجده جسې تو ګرا سمجھتا ہے و ایک سجده جسې تو ګرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات صاحب فرمائی کہ کل دی زان دی یو اللہ بزرگ و برتر بن لک قسم پا خدای دا بلا دیر خدایانو نبخلاص شی قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ فرمائی ضرب اللہ مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسون و رجلا سلما لرجل حل یستویان مثلا الحمدللہ اللہ تعالیٰ فرمائی زستا سر پوید پارا یو مثال در کوم د مومن او د مشرک یو آغا سری دی چې ځان د پاره بلا خدایان جوړ کړی دی بل آغا مومن دی چې د یو الله د الوهیت او د خدای عقیدې دا الله تعالی فرمایي ضرب الله مثلا الرجل فیه شرکاء متشاکسون الله تعالی فرمایي مملوک یو دی بند یو دی نوکر یو دی او مالکانی بلا ډیر دی او مالکان دیون داسی رجلن فیه شرکا و متشاکسون امام ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ لے اغی ترجمہ کئی متخالفون چی دا اغی خپلا فتنہ تم یو بل سر ملاوی دن کنے دے دا اغی شرکا خپلا کی یو بل سر فطری اختلاف دے نو عزیزہ چی کل رہتا دو مالکان داسی چی دا اغی خپلا یو بل سر دشمنی زنگ دا شاہ منصور شیخ سے بفرمائل وی بس مرگری اخو میس کی بے نمکر ہے یو برزان تراخ کی بل برزان تراخ کی میس بانے بیوش لولے اللہ تعالیٰ فرمائی چی ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکا و متشاکسون و رجلا سلما لرجل بل داس مملوک داغ مالک معلوم دے بل داس مملوک داغ صرف یو آقا و صرف یو مالک دے اللہ فرمائی حل یستویان مثلا دا دوار دا صفت پہ اعتبار باندے دا دوار دا مثال پہ اعتبار باندے تاسو نظر کے سویو برابر دی جی جواب پخپل معلوم دے عقل سرا جواب چکل پاتر دا شرکا پخپل ہم متخالفون وی بدطبیعت ای یو بل سر فطری اختلاف وی او یو کس پا شریک دا غوی نوکر او مملوک وی او بل سرے چی دا غم مالک اکی او دے او معلوم دے دا دوار مملوکان کور کے برابر ندی اللہ تعالیٰ فرمائی الحمدللہ مدعا ثابت شو بیا الحمدللہ چی دا تاسو واحد منفرد مالک حکمران حقیقی رب مربی منعم و محسن معبود و مسجود سوکت جی اللہ تعالیٰ حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمہ اللہ چاہتے تفوسک چی حضرت دا کلمی دا لا الہ الا اللہ مانا صدا حضرت قاضی احسان احمد شجاع آبادی جواب ورکی چی گلاب ڈیر مانے لری چی لا معبودا الا اللہ لا مسجودا الا اللہ لا مسجودا الا اللہ لا مشہودا الا اللہ لا مقصودا الا اللہ لا موجودا الا اللہ سوائے اللہ نب المسجود نشتا بغیر اللہ نب المعبود نشتا سوائے اللہ نب المسجود نشتا بغیر اللہ نب المقصود نشتا او بغیر دا اللہ نب الموجود ہی نشتا سمر موجودات سیدی ممکنات محید الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا ممکن خط تعریف دارے چی دا وجود وجود نی بل شمت رائحت الوجود دا بانے دا وجود صرف بوئی لگے دلے دیکھا اللہ نا علاوہ دا سمرہ موجودات چی دی دا دوی وجود وجود نرے دا پا مارس دا زوال کے دے دای بانے صرف دا وجود بوئی لگے دلے دے حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمہ اللہ دا کلیم مانا اکڑا چی لا معبودا الا اللہ بغیر اللہ نب المعبود نشتا بغیر اللہ نب المسجود نشتا بغیر اللہ نب المشہود نشتا بغیر اللہ نب المقصود نشتا سوائے دا اللہ تعالی نب الموجود نشتا او مولانا شجاع آبادی رحمہ اللہ فرمائل ولا حاکم الا اللہ سوائے اللہ نب الحکمران نشتا حکمران سوکتے حقیقی حکمران حقیقی دے اقتدار اعلی مالک دا دا د کلمې د لا اله الا الله معنا ده. نبی کریم علیه الصلاة والسلام کسانو ته بیعت وکړه ایمان والا، او دا کلمه په ویل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله، کسان چې کیناستل د نبی کریم علیه الصلاة والسلام خدمت کې عرض کړي چې دا الله پیغمبره مننا غلیک صدقنا و آمنا بک، دا الله پیغمبر مونتا سر ډیر احسان وکړه ځکه ستا د خبرې مو تصدیق وکړه، د تا دعوت باندې مو لبیک وې، په تا مو ایمان لاړو، د تا خبره مو رښتیا ومنله، ته به زمونږ احسان منې او زمونږ به احسان من دې. ځکه د هغوی ذهن کې دا و چې ګنې دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ووټونو دپاره سیاسي پارټي جوړوي او چې سړی ورسره شریک شي نو لیډر به احسان مني. نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته وی چې مونږ تا سره احسان وکړو ستا پارټۍ کې شامل شو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی چې الله دا خو ډېر سادهګان خلک دي. جبریل امین ناغه یو نقد جواب راړو، الله تعالی فرمایل یمنون علیکان اسلم قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. پتا احساس بادی پتا نی کس بادی چه مونگ کلموی دا ایمان مراوڑ دی، تا زمونگ احسان مناو زمونگ احسان منشا. او پیغمبرا صلی اللہ علیہ وسلم تا دوی تا ہوایا لا تمنو غلی اسلامکم، ما بانی خپل اسلام مز بادی، ما بانی احسان مجتلا ہوئی، ولی بل اللہ یمن غلیکم الحداکم للایمان، الله تعالی تاسو باندې د دې ایمان په حوالہ مستقبل کې مسلسل احسانات وکړي. تاسو یو نه فرمایل چې بل الله من علیکم ان حداکم للایمان، خدای تاسو باندې دا یو احسان کړی دی چې ایمان یې دل درکو. بس کله چې یو بنده ته الله تعالی ایمان ورکو د جانب ته د الله د احسانو دروازې کلاو شوي، دی وجه نه خدای تعبیر د ماضی د صیغه په ځای د مضارع په صیغه باندې وکړه چې ګلاب د دې ایمان په تقاضا تبه راځي مانځله دا یو بل احسان ومنه، تبه روژه نیسې دا یو بل احسان ومنه، تبه تراوی کې دا یو بل احسان ومنه، تبه الله الله وای دا یو بل احسان ومنه، تبه ختم قران کې دا یو بل احسان ومنه. کلمې د یمنو دا دومره لوی خیر د قران کریم په تعبیر کې ورکه مؤمنانو ته اهل ایمان ته تاسو ټول وای الحمدلله. نو فرمای الله تعالی چې قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، الله تعالی پتا سبحانه احسان وکړي په مستقبل کې روانه زمانه کې لاجل ان هداکم للایمان، او دا هغه احسانات باعث و محرک و موٹے ادا دے پاغی بانے باعث و موجب دا دے چی اللہ تعالیٰ تا سا ایمان والا نعمت در کرے دے نو دا ایمان زال یو نعمت خدا دا نور نعمت انو دا پارا پرمٹ و اجازت نامد دا بلا دیر نعمت انو پرمٹ دے دا بلا دیر تا سا قبائل والا کو پرمٹ پا قدر و قیمت پوئی گئے کنا نو چی ای پی اے سیب کم پرمٹ ور کی دا غی قدر کی مستاس و نظر کی ډیر لوی، او کم پرمټ چې الله تعالی ورکی دا اخرت د خیر لپاره، او هغه داسې پرمټي چې زړی کیمنا او چې ته جمعه ترازی نو بیا پاغه پرمټ باندې یو نه ترک اخرت تور پورې کولی شي. کته روزنی سي یو نه لګاړې د بل په ور پورې کو، کته حافظ پسې ودرې دي یو ترک مال د بل ور پورې کو، چې هغه د اخرت په اعتبار باندې ډیر وقی او ډیر قیمتي دي. الله تعالی فرمایل چې قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، الله تعالی پتا سبحانه مسلسل احسانات بکے مستقبل کے راتوں کے زمانے کے، او داغے وجدار چ اللہ تعالی تا تا ایمان والنے مدر کو. نبی کریم علیہ الصلات والسلام فرمائی ایمان آغا نعمت دے چ سوائے د اللہ نے بل سو کر کوئی نشی، پلار زویتا نسی ورکولے، زوی پلار تا، خزے خاون تا، خاون دے خزے تا، رور رور تا، دوست دوست تا، نسی ورکولے مگر اللہ، چی اللہ تعالیٰ غواڑی، چی دے بندتا ایمان ورکون، فمن یرد اللہ ان یادیہو، یشرح صدرہو لیل اسلام، ومن یرد ان یزلہو، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الله تعالى فرمائے چه چات زیرا دولر چه دتا هدایت ورکوم دتا رشد هدایت نصیقوم د انسانیت و سڑتو پلار لکوم د دزڑا و سنکولاو کم کلمه وینار پارا د ایمان دنو دنکی دول پارا او دی دا کلمه وی چه لا اله الا الله محمد رسول الله. الله تعالی فرمائے چه چاته زگرانو مشکل کم داغ پزل بانلے مهر د جباریت اولکوم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله تعالى فرمائي دا غزل تقفل أولكم دا غزل تجرن دواجون دا غزل تدروازة بن لكم أو دا إيمان راولو كلمة وينا دا ورت دمر قرانو مشكل كاركم كأنما يصغد في السماء. وہ کہ وہ بہت تکلیف کے انداز میں آسمان میں گس رہا ہے. یسغد بزرگان وہی جیسل کے دے تصدقو تی پسواد کے مدغم شوی دا فصول اکبری لی کی چھ باب تفاغل کے دا تکلف خصوصیت پروت بھی خواہ اور بے کلمہ دا فیو ویلا کہ انما یسغد ویلا سمانا زکا مخببر خطل نسبتاً آسان دی خو آسمان کے ننوطل نسبتاً مشکل دی. الله تعالی کلمه د فیوه ک انما یسقد فی السماء لکه په دې جسم سلک کې چې ډیر تکلیف سره ورنه نوځي. ښا حضرت موسی علیه تاسو ویخه داسې نه کړ لکه ژوندې جواب راکوي ویخه زه تاسو ته پړم بي ختم کوم راغلم خو بیمار حالت کې راغلم بیان مې کوي نشه. هغه بیمار حالت کې مې دوه غنټې بیان تاسو ته وکړ صحیح. او نن یو صاحبزاده صاحب وي چې درې غنټې بوای بل صاحبزاده صاحب لګي احسان وکړ وی دوه غنټې بوای خو ما وی چې د مشر صاحب زره صاحب خبره بل ټول نه زیاته وقی او قیمتي ما غته ته فیصله وکړه. ما غوی چې یو نیمه غنټه او کم از کم وای نو ما وایم خو الا که دا دوستان توجه سره ناست یو خبره زین اخلي نو تاسو خو ناس ویخی کنه. جناب موسی علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی نه غواړي یا رب علمنی کلمۃ کہ اتقرب بها الیک. الله تعالی ما ته یو کلمه خایا ما ته یو ورد وظیفه خایا چې پاغه باندې تا ته نږدې شم او ستا مقرب جوړ شم. الله تعالی ورته فرمایي چې او زما محبوبا زما پیغمبره دا کلمه ډیره وایا چې لا اله الا الله. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. پاس کارو کے ٹولنا بہتر ذکر وظیفو کے ٹولنا بہترین وظیفہ پاوراد کے ٹولنا بہترین کلمہ لا الہ الا اللہ دا چر دی پوینا بانے دسلو کالو دپو کفر کافر پیو سنوینا بانے دے اسلام پا دروازن نوزی دسلو کالو پوخ کافر چکل دا کلمو وی چلا الہ الا اللہ بس فوری طور ورطا اللہ تعالی دروازہ کلاو کی چی دے اسلام پا دے دروازہ رہنو نوزخا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تا اللہ تعالی ہوئے چی تدا کلمو وی لا الہ الا اللہ. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام غرضو کو چی او زما پروردگارا دا کلمہ دش بے زما عبادت دے او درزم دعوت دے دش بے لگیم تا پی آدم لا الہ الا اللہ لا اله الا الله. او او الله د دې کلمې دعوت وکوم د ورځې ورځم د فرعون دربار ته د ورځې ورځم قارون ته وړاندې کوم د ورځې ورځم حامان ته وړاندې کوم قبطیانو ستا منکرانو ملحدینو ته دا دعوت وکوم چې دا کلمه وایي چې لا اله الا الله. یوازې الله حکمران منئ یوازې الله رب و مربی منئ یوازې الله مقتدی اعلی منئ. فرعون تپوس گئی قال وما رب العالمين ودا رب العالمين سوک چې تمال دعوت راکې دې جانب تا. حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام جواب کې فرمایل چې رب السماوات والارض وما بينهما. جی رب العالمین دا د اسمانونو مالک دی د ځمکو مالک دی او د دې په دامت کې څومره چې دي کائنات د دې ټولو مالک ته هغه رب طرف ته دعوت ورکوم. تاسو ته پته ده چې فرعون کله د موسی علیه السلام دا جواب واورید هغه خپل چاپېره ناستو دوستانو ته وایي چه ان صاحبکم الذی ارسل الیکم لمجنون وی دا سره چه کم تاس تراغل دیو تاسو لدعوت درکی تاسو خپل جماعتو پاٹے کے شامل ای دا تاسو مرگرتیا ہم دردی آسل ای دا لیونے دے جواب دا سوال موافق رانک زور نظر رب العالمین دا ماہیت تا پوس کو پا کلمی دا ما تے پختن کو چه دا دیخ پل رب العالمین حقیقت را تو آیا او دے ما تا جواب دا اگر پا صفاتو را کئی چه رب السماوات والارض وما بینهما موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام داعی اللہ دا دعوت طریقہ بانے پوئے دو چه پا منی کسم مسئلہ کی چه زمنی کم مسئلہ و جگلہ پیدا شی ڈسپیوٹ اغیت بزان ندین کے ورنہ اگر اصل حدف ترسیدل دا بدرن معطل و سسپنڈڈ پاتی شی فضائی ردی چه موسیٰ علیہ السلام از داغی جاہل ذہن کے دا خبر آچولا چه خدای دے ورکا پا ماہیت بان تعریف خدا آغا چاکی جی جر سڑی علم پی حاتا کولا شی کنا پروردگار بان چه علمی حاترات دے نشی سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طول وائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلات والسلام فرمائی دا زما امت کے زما امت بانے دے طول نزیاد میرا بانے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زما امت بانے طول نزیاد شفیق دے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زما امت کے دے طول نلوی عالم دے طول نلوی عارف دے او جی لوی چرتن معلوم دا جبریل امین ناغی او موقع باندے نبی کریم علیہ الصلات والسلام توئی چھ اللہ تعالیٰ لے گلے ما چھ ابو بکر نہ دے پختنو کی چھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ غنو اللہ نہ خوشحال دے او کن دے خوشحال حضرت ابو بکر اللہ تعالیٰ تپوس گئی پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نہ تپوسو کا چھ تا اللہ نہ خوشحال ہے او کنی خوشحال ہے اسیب زکر فرمائی خودی کو کربلن اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کربلن اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے پہاضر جمع کے یا پغائب دوستانوں کے دام دیا احترام و صحابہ خزام نپ دیکھوا پتنشت اولیاء کے سمر پاکان بداسی علماء صالحین کے سمر پاکان بداسی چہ قیامت پورز بانے اللہ تعالیٰ باغن تپوس کے بتا تیری رضا کیا ہے تسکے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اللہ تعالیٰ فرمائے آغا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم چہ دا قرآن کریم اللہ جانب نتا سلرا ہوئے دے او آغا ابو بکر چہ چا لمبیر تصدیق کرے دے لمبیر دا خبر بان آمننا وصدقنا ہوئے دے تا ملتفکر نرے کرے کچھ کل نبی کریم علیہ الصلات والسلام ورت دعوت روان لکھو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ غنو جواب ورکی چی یا رسول اللہ بالراس والغیل دا اللہ پیغمبر پسر سرگو تا خبر کل نوا ما من نوا ننچ تا ما تا خبر اکرستا رم بنے گویا نام لے واضح ما رم بنے جان پی دازیم چی تب ما تا اشارک او دبتا بانے سر کٹ کو ما حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پیوم و قبالے حضرت ابو بکر صلی اللہ خبر تیز اکرا نبی کریم علیہ الصلاة والسلام دمٹن انیس وی عمر ابو بکر صلی خبر تیز مکوا چھے کلمہ تاسو طولو تا اللہ والا دعوت درک نو تاسو طول زما تکذیب کر ابو جا ابو بکر زما تصدیق کر تاسو طول زپکانو ویشتم ابو بکر مالک پل ترخ کی زائرہ کر تاسو طول زدان نو شرلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ غنو مالا ٹکانا و مقام راک عمرہ دیکھو دیو جن نبی کریم علیہ السلام دعا بکولا چو زما پروردگارا چھ دے اسلام پا حوالا بان چار سمر احسانات کرے دی ما دا ٹور بدل دنیا کے خلاص کرے دا عمر فاروق اسلام دا پارا زان قربان کرے مائے بدل خلاص کرے دا حضرت عثمان و علی پلزار قربان کرے ماہ بدل خلاص کرے دا صحابہ کرام اخبر وینی تو کرے ماہ بدل خلاص کرے دا خو کریم خدایا دا ابو بکر دا بدلے پر کول نظر قاسرم تیخ پر رحم و کرم سر بدل خلاص کی اللہ تیخ پر رحم و کرم سر بدل خلاص کی آغا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دشپے ناس دے دعا گانے کئی عبادت کئی او بیا آواز کئی چی آمن غایت معرفتی القصور عن معرفتی او آغذاتا چستا انتہائی پہ جنگل دادا چی سڑے اقرار و اعتراف کی دا تقصیر و کوتا ہے اعتراف چی ما غبدنا کا حق کا عبادت کا و ما غرفنا کا حق کا معرفت کا و اللہ تعالی چی دا تا سنگ عبادت پکا دے منگ پا غانداز عبادت انکریشو او ستا چی سنگ پہ جنگل پکا دا پا آغانداز بارے منگ ان پہ جندیش سادی بابا فرمائے اے برترس خیال و قیاس و گمان و وہم اے برترس خیال و قیاس و گمان و وہم وظہر چ گفت اند شنی دے مخوان دیم دفتر تمام گشت و بپایا رسید عمر ما ہم چنی در اول وصف تمان لئیم پروردگار کتابو نم اخلاص کر دفاتر و دیوارو نم اخلاص کر مکتب و لائبریرے مچان کر معبدنا عبادت خانیم پا عبادات و بانستر کر خواللہ ستاد پی جنگلے باب کی لا اس منگ پا پرائمری کلاس کیو اول تشیوی نیو خواہ لا پر رف کیو اول تشوی نیو لا پا ادنا کیو اول تا او اللہ تعالی دے رحم کی مونگ چلو گوندے دو سلور رکعت زیادی منزو کو تب وہ آئے گی نیز زمانے شیخ عبدالقادر جیلانی رہن جوڑ شکا جی مونگا خو زان مرکو سمو زان مرکو ترو سم لا اللہ تعالی پی جندل ندے او دا یو دا سی کانٹینیو سو بلا انکتا سفر دے چی تر قیمت دے ام جو انی بیام دو خدای دا معرفت انتہا ترسے دے نشی یا من غیات معرفتی القصور عن معرفتی یا من غیات نحر از مکو چه فرغون جواب ورکی خپل چا پر چلکی ناستو کسانو تا چه ان صاحبکم اللذی ارسل الیکم لمجنون وی دا سڑے چه دا تاستے دعوتو بلن راوے دا دا تاسو مرگرتیا غواری و زان سنم شرکی دالے ونے دے حضرت موسیٰ علیہ السلام و سلام دویم جواب ورکی پا اصل مدعا باندے دا اصل سوال دویم جواب ورکی کی دیشی چه دا جاہلو نا پوئے سڑے پوئشی چه دادے پا صفات غل جواب ورکی پا ذاتیاتو نشور کو دے ورتے اوی چه ربکم و رب آبائکم الاولین تمانا دا رب العالمین تبوس کے دا آغا مالک و کمران حقیق دے چه دا تاسو مالک دے دا تاسو دا آباو اجداد مالکو دا تاسو مالک دے دا تاسو دا اصول و دا جرد مالکو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کی چو پروردگارا دا کلمہ دروز زما دعوت دے دشپی میں عبادت دے دشپی لگیا امتا پیادوم لا الہ الا اللہ دروز فرغون توردم اغتے وائم چھ گلاب داؤں وائم چھ لا الہ الا اللہ اللہ دا خودیر آسان وظیفہ دا دیرا آسان لگوائے کا موسیٰ علیہ السلام وی دا دیرا آسان وظیفہ دا اللہ تعالیٰ جواب کیوں فرمائے ولیکنی سہلتها لکا دا ماتا دا پارا آسان کرد او زما پیغمبر او موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا ماتا دا پارا تسہیل کرد کنی چاہتا چی ماگرا نکرد فرغون لاو لشکر سمیت یواد دیوی نا تتیال ند تا وقت زانس تڑے کو اگر یوزن دا اقرار کی جلا الہا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً دا اللہ تعالیٰ حمد و ثنا ہوئے نو حرض میں کو دا تاسو خدمت کی چھ دا عبادات چھ اللہ تعالیٰ توفیق در کو ایمان اللہ تعالیٰ منترا کرے دے دا اللہ تعالیٰ منسر احسان کرے تاسو طول الحمدللہ ہوئے اسائے زکا فرمائی وَئِ مِلَّتْ مَنِي كِ خِدْمَتِ سُلْتَا حَمِيكُنِي ملت منی کے خدمت سلطہ حمی کنی منت شناس زو کے بخدمت بداشتر خدای بانے احسان مارو چھ زغ عبادات کن لکھو گورا دا بادشانو کر چھ بادشاہ لکپڑی ونزی دا بادشاہ پکور کی جاڑو وی دا بادشاہ دا موٹر ڈرائیور دے اغتا موٹر والا دروازہ کلا وی اغتا تکیاو چھے نماز چھے اغتا کارنو بچونا چھے اغتا خوراکو چھے تیارے اس دینو کر پا بادشاہ سے احسان ستا دے دا بادشاہ احسان بمنی چھ دے خدمت کے ساتھ لے دے نمونگا عزیزانو دا اللہ تعالی احسان مندیو چھ اللہ تعالی مونگ تا ایمان نصیب کو او اللہ تعالی دا عبادات کل توفیق نصیب کو او دا دے عبادات ادائے گئے سرسر اللہ تعالی نوا یر لرو دمرا عظیمہ لکا سمرا چھ تیرے دل حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علی مجمعی سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نو دشپے جمعات کے ناس کے یو صاحب فرمائے جمعہ تراغلم یو سڑے تیار کناس تے تلاوت کے دا قرآن کریم ماور تغکے خود حتی بلغ قول اللہ سبحانہ وتعالی تر دیچ دے پورے ارسید چین اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون الله تعالى فرمائي ما دا مؤمنان دا غوي بدنونا دا غوي مالونا دا طول خرد کرده و بدلك بجنت ورکوم دا مؤمن بدن بچا دا پاري چا دا پاري جي دا مؤمن بدن بچا دا پاري دا مؤمن مال بچا دا پاري دا مؤمن اولاد بچا دا پاري يعني دل چه خده سور کرده دا بطول دا الله دا پاري ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه بدلك الله تعالى بدوي تسشي وركاي سشي وركاي جي او سوګوري تاسو یو مسله باندې پويکم دي خو ګوري جي دا ګړې چې دا د نقد قیمت باندې قدم دي ته فقها وي مبيعا او کم نقد قیمت چې ورکوم اغه ته وي سمن اوس کدا ګړې ناقصه ثابت شو ګړې بیع د جړې نه ختمه ده او که اغا سمن او روپای کوټه ثابت شوی نو بیع نه ده ختمه اغا دریوال لوټ بتاله بیا واپس درکې او ته به صحیح پاکستانی نوټ ورکې ګلاب دا نوټ ته کوټه ده اوس الله تعالی فرمایي چې ګوره ستاسو دا جان او مال دا مبیع ده لکه دا ګړې او ما والا جنت دا د اغې سمن عوض بدلاو کمپنسیشن ده دا د اغې قیمت ده نو اوس وګوره ګلاب چې کله مبیع کې نقصان ناشي نو در سره کانټریکټ او عقد ختم دی هغه بیا ختمه ده اوس الله تعالی دومره حکیمانه خبره کړې ده چې ګوره ته کم جان لګې ما ده پاره او کم مال لګې ما ده پاره که هغې کې سکټ کسر پیدا شه نو بیا به دوا پس کوم بیا به مې در سره ختمه ښه کانټریکټ به ختمي حضرت ابوبکر رضی الله تعالی د آیت تلاوت کړ او حضرت امیر مکرم دامت برکاتهم تشریف فرما دي مفسرین لیکي چې آیت نادر شي هم د حضرت ابوبکر حق کړي ولس مریونه او ګل دای په زرګونو روپو قیمت باندې واغستې مسلمانانو د کافرو وډېړګانو په لاس کې هغه ګویا مشدود او تړلی حضرت ابوبکر په قیمت واغستل او ټول الله د پاره آزاد کړ حضرت بلال حضرت سمیه بنت خیاط حضرت عمار ابن یاسر دا خلک ټول حضرت ابوبکر په قیمت اغستې دی او الله د پاره آزاد کړی آیت نازل شو الله تعالی وچ ردی خلکو جان او مال مار جنت بدله کې د دنیا اغستې دی حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ تلاوت کړه دې آیت آغا صحابی فرمائی فمضایب کی سڑے شوروش جڑائے کولا مائے دشناخو پیجن گلے دیر تقاضا اکرا خود تور تم دو حجما ان پیجن دیشو او طول اشبا دا سڑے قرار نشو جڑائے ان درولا خطاج سباشو رنائیو لگی دا او زراغم دے سڑے خواتا فیضل انا بی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ما او قتل چه سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے ما ورتا اوے چه او دا اللہ بند او انت تبکی و فیک انزل تجاری او دا آیت خود تا حق نازل دے وی ما تا وی ما تا دا پتا دا آغا مقام وخرا تا معلوم دے چه کل دا آیت نازل دا و پیغمبر پاک تدبیر کول خوی ما سر یر دا دا چه ما دا جان و مال اللہ تعالی دا پار لگو دے خو مبادا دے کس کٹ کسر راو دے پا دے کس کو تائی و نقصان ناو دے اللہ قیامت پورس باندی را تا واپس کنو بیا بسکو اللہ تعالی قیامت پورا دی را تا واپس نارز میں کول تاس خدمت کے چه کم عبادت کوئی یا هم الله تعالی نه کامل خوف او ير لري چې او الله دا عبادت مصوري او شکلي عبادت ته په حقيقي او مانوي عبادت باندې قبول او منزور کړي بزرګانو امدم بر سره مطلب د تاسو وړاندې د قران کریم یو آیت او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث ما تلاوت کړي او روایت کړي دي دا غي مختصر تشریح تاسو خدمت کې عرض کوم او یو تفصيلي خبره چې وړاندې تقریر کې په درې مشهد ورځې تاسو خدمت کې عرض کړو د رمضان په حواله اقلک بیا مکرر تاسو توایم چونکه حضرت امیر صاحب دامت برکاتو وړاندې او فرمایل چې د رمضان په حواله با خبره کوي لہذا دا وی د خبرې تصدیق په خاطر سو خبره آغا تاسو خدمت کې مکرر ذکر کوم ممکن د بازي دوستان پکې آغې چې هغه تیر نمبر حاضر نه وخا عرض مې کړو چې حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری او حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما دا دوار روایت کوي کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. نبی کریم علیہ الصلات والسلام د شعبان د میاشت آخر نه روز باندې مونږ ته تقریر او بیان وکړ، مونږ ته واعظ او نصیحت وکړ، مونږ ته خطبه او بیان یې وړاندې کړه. وی فرمایل یا ایها الناس، او خلکو، یا ایها الناس او خلکو، قد اظلکم شعر عظیم المبارک، پتا سو سور جوړ کو د تاسو پسر رالا تاست حاضر شو میاشتا چه دیر غزیما و دیر مبارک میاشتا. شعر اوله رحمه و اوسطه مغفره و آخره براءت من النار. دا داس میاشتا چه دیرم بنای لسرده د دیرم بنه عشر، دا د الله جانب نه د رحمتونو نزول وي. د دې منځنه عشر دا الله جانب نه بخنه او مغفرت وي. و اخره براءت من النار، او د دې دا اخر عشر چې کوم تاسو باندې اوس روانه ده دا دوزخ نه د خلاص سرټیفیکیټ او سند وي. الله تعالی روزدار او عبادت گزارو ته د اخری عشر کې د دوزخ نه د خلاص سندونه سرټیفیکیټونه ورکړي. عزیزان، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھ شعر فیہ لیلت خیر من الف شعر، دا داس میاش دا پا دیکی اوش پروانا دا چھ دا آغی اویش پی عبادت دا یو ہزار میاش تو دا عبادت نا دا سواب پی اعتبار بان دیر آلاہ بالا دے دا غین دیر افضل و دیر قیمت دے. حلو شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ تا یو مرید راز تپوس کئی چې حضرت د لیلۃ القدر دا غی شناخت او علامه راتو خایا چې زب سبان پی جنم چې داش پد قدر دا. سبان پی جنم چې دا لیلۃ القدر دا س انډیکیټر، س اشاره، س انډیکیشن، س علامت، س سیمبل هغه راته خایا چې ما ته پته ولګي چې داش پد قدر دا چې دا غی عبادت د زرم میاشت د عبادت نه افضل او اعلی دی. تاسو ته پته ده؟ حضر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ نے جواب ورکی، اے خواجہ چپر سید شب قدر نشانی، اے خواجہ چپر سید شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی. وے او دا اللہ بندہ دا لیلت القدر ست پوس کے دا مسلمان دا پارا ہر شب لیلت القدر دیکھ دے دشب پا قدر بانے پوش. من لم یارف قدر اللیلہ لم یارف لیلۃ القدر، چی چاد کال دا خاموش پو قدر کڑے نہ دے پا غی پویا نہ دے دا غی معرفتو پی جنگلی ورطا حاصل نہ دا اگر تشبہ دا قدر نصیب کی گی نا لم یارف اگر لیلۃ القدر نشی پی جن دے. نبی فرمائل او تشبہ قدر سشے دے تشبہ قدر لکہ سنگ چادر امیر مکرم او فرمائل چی اللہ تعالیٰ دین اس دے اسمان تا کما یدی کو بشان ہی را کزے گی آواز کئی یا باغی یا طالب الخیر اقبل و یا طالب الشر اقصر، یا فرمائے حل من مستغفر الفاغفر اللہ حل من قضا حل من قضا، شتسوک بخن گفتن کے چھ جولے ولد مغفرت ڈک کم، شتسوک خیر گفتن کے چھ زولے کے ولد خیر واچوم، شتسوک بی اولاد چھ اولاد ولوکم، شتسوک بی واد چھ انتظام دواد ولوکم، شتسوک فقر او حاجت پمخ کر چھ حاجت او فقر والا ختم کم. سکتا ٹھول کرنا سوک کئی جی سو کئی جی جوندے ہوئے اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تا حضرت ابو ذر رضی عرض کئی دا اللہ پیغمبرا اللہ تعالی چی غواڑو نسشے غواڑو سڑے ورکوٹ شے غواڑی دا اے پی اے سیبنا لوئے شے غواڑی دا پی اے سیبنا دا غین ورطے شے غواڑی کمیشنر سیبنا دا غین غٹ شے دا پارا کنٹکٹ و رابط ساتھی گورنر سے سرا دا غین استر شے دا غی دا پار رابط ساتھی صدر مملکت سرا چھے دا دا گورنر دائر اختیار کنے دے دا کمیشنر و چوٹ سیب دائر اختیار کنے دے دے دا پار آغا بالائی کرسے تا تک پکار دے. د بالای کورسای تقاضا که دی لاندې کورسای نه وکړه دا د هغه جوریسډکشن نه دی د هغه دایر اختیار نه دی. او د لاندې کورسای والا خبره که تا نیخ په نیغه د صدر مملکت نه وغوښته دا د هغه د عهدې توهین دی چې دا خو ما ډیلیوري او پاور کړی دی ستا ای پی ای سیف دا تا ته په دې لنډې کوتل کې ناست دی دپاره دی چې دا تقاضې به د هغه پوره کړي. حضرت ابوذر عرض وکړه چې دا الله پیغمبره الله نه غواړو نو څه شی غواړو؟ ځکه الله تعالی سلطان السلاطین دی، احکم الحاکمین دی، د تام دنیا او د هول یونیورس کریئیټر او مالک حکمران دی. الله تعالی نه کوم شی غواړو د څه شی تقاضا وکړو؟ نبی کریم علیہ الصلات والسلام جواب کې ورته فرمایل صل اللہ کل شیء ولو القطع شراک نالکہ کما قال. اللہ نہ بہر شیء غواڑے، اگر کستاد سپلائی پہ زون دے اوش لے گی چڑیا وے او گڈے کے اوزی داغی نغر بے اوزی داغی او نسے او تسموش لے گی دابوں اللہ نہ غواڑے. چانہ بے غواڑے او کل بے غواڑے کل بے غواڑے. اللہ تعالیٰ فرمائی اجیب دعوت داغی زادہانی فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله تعالى فرمائے زد بند دعا گانے قبلوں چه کلا دے اخلاص سر زمان غواری توجہ سر مان غواری داس دعا چه بدن کے دن سرایت کے. حضرت امام انقلاب مولانا عبیداللہ سندھی نور اللہ مرقدہ مسجد حرام کی دول اس کالے درس قرآن کرے دے یوم و قبان علامہ جار اللہ ہوئی علامہ موسیٰ جار اللہ دا یو شاگرد دے رشید دے اغوی کی یو موقع باندے معلم پسی حاجیان و تواف کو او معلم ور تا عربی کس دعاگانے میلے دعاگان. حضرت سندی رحمت اللہ لے زان لد جدا اتحادی مزاج مالکو وی اغماتا ہوئی چی داولان دے شپنکے او گڑ بروان دے ادارست ور پسی گڑ روان دی او بے بے آواز کئی دی خوارانو تا دا پتہ نشتا چی دا معلم مونگ دا پارا سخیر واری او کشر واری. وی مورتے چی حضرت پدې خبره پوی نشم. وی مولانا سندی سے رحمت اللہ علیہ فرمایل چې کله ته پخپله دعا پخپله نه پویا او د تا پر رګ و ریشه کې هغه سرایت نه کړي د تا ور سره رونټی نه ودریدلی د تا وخت ور سره نه نیر شوی داسې د قلب غافل او د قلب الہی دعاګانې الله تعالی قبرای نه نو دا قرآن چې ورپسې منډه وای دې خدای عربیت پدې جملو پوی کې نشي دا غواړو خدای نه څه شي غواړو. وی مړه معلمه زای ورته وخیا چې دا زای د دعا ده او بیا یې پرېږدوا چې په خپلې مورنۍ ژبه کې د زه د اخلاص دعاګانې وکړي چې هغې په قلب و دماغ کې سرایت وکړي نو ته بیې الله تعالی قبلی ښه ځکه وي. حدیث ترمذی کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله لا يقبل الدعاء عن قلب الغافل الله. الله تعالی دعاګانې نه قبلی رسمي دعاګانې چې سو پوری تا قلب دماغ کی سرایت نی کرے دا دار جب خبر تا زلط دل آغی پتا نشتا زبا سے کے بی دیا لا الہ تو کیا حاصل زبا سے کے بی دیا لا الہ تو کیا حاصل زبان دل کا ترجمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں چے کلستا پا خبر کے دا دل و زبان یو بل سر یگا نگت نشتا یکسانیت نشتا برابری و تڑن نشتا دا یو بل سر لنکا و ربت نشتا. داس دعا اللہ تعالی ان دقا خود دا چھ مو والا دعا زکا مو فقبلا نا پوئی چھتا اللہ تعالی نا غالو نا سغوالو سنگے غالو کنی اللہ تعالی فرمائی وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله تعالى فرمائے جزتا اعلان عام کو وقال ربكم دتاصل پروردگار جانب نہ منادی آمد اعلان عام دے ادعوني استجب لكم مانا اغوارے زستا سہرت مننا پرکورت تیاریم دتا سہرت قاضا پرکورت تیاریم تاست گویا دغفتو دپار ضرورت نشتے دے ایرے غیرے دروازو تا زما دروازے ترازے زمان اغوارے زمت مننا گانے آرزو گانے پرکوم اجیب دعوت الداغی ازاد غانی فلیستجیبو لی ولیؤمنو بی. دا ولیؤمنو بی لفظ دے ما مرګرو طالبانو ته وی ما دی ول یؤمنو به کې ډیر عجیب انداز پروت ښه لکه یو سړی چاته کامل اشورنس او یقین دهانی دی او کار باب کې ورګی مثلا تاسو ای پی اے سی یا تحصیلدار سی یا بل صاحب ستا خبره باندې اعتماد نه کیږي غذر ته وی ګورا مولوی سی یا ګورا ملک سی یا ګورا فلانه سی تما باندې یقین وساته کنه معنا دا ده چې زه بیا ریسپانسیبل او ذمہ دارم کما در لدا کارو نکو دا رقم کار باپ کی چیز یقین دہانی در کو ما مرګرو ته وی الله تعالی وی ول یؤمنو بی ته چې غواړنه ما باندې یقین خو ساته کنه مانا دارا چې الله تعالی یقین دهانی ور کوي چې زما کار هی دار چې خپل بنده دعاګانې قبول کم خا ولي ورپسې فرمایي اجيب دعوت الداعي زادغان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون کزما په ذات باندې اعتقاد او اعتماد لرل سره سره دوی دعاګانې وکړنو مقصود ته برسي هدف ته برسي لعلهم يرشدون مدعا او مطلوب ورته ملاوېږي مدهوشې به ورته ورکوم دعاګانې تمناګانې به پوره قوم ذکا چن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين کچا زمان دعاګانې اون وخته زمانه تقاضې اون کړې زما د دمې ځان لوی وګن الله تعالی فرمای دې بجان تزلی او رسوان نباسم صحابه کرام رسول پاک نه تپوس کې دا الله پیغمبر الله تعالی نغواړو حضور او غواړو که په حرام غواړو اقریب ربنا فننادي ام بعید فننادي زمونږ الله مونږ ته نږدې دی په پټه ته غواړو او کا الله مونږ نه لرې چغې ورته وو لرې سړي ته سړی چغه وایي او نږدې سړي ته په قرار قرار خبرې کوي وي الله تعالی لرې دی که نږدې دی الله تعالی وفرمایل واذا سألك عبادي عني فإني قريب چه کلتانا زما بندگان زما متعلق سوال کئی نزنیز دویم تاسو گوری تام قرآن دا اول نا آخر پوری چه کمزای کسان راغل دیو سوال کرده پختن کرده فتوای غخت دا اللہ تعالی استفتا محاد ذکر کرده او کلمه دا کل سر ورط جواب کرده دکه مفتی استفتا سر علام دی الفتوه اولی کی خواه قرآن نده او مسئله معلومه ده حضرت شیخ القرآن صاحب ده پینده او فرمایل وی قرآن نده او مسئله معلومه شوا چه فتوا با ورکی پا آغا کاغذ سے کم بانه چه استفتا لیکنه ده چه سخلط مل پا کیونشی رد و بدل پا کیونشی قرآن بی کریم علیه صلی اللہ علیه وسلم تا کسان راضی ویسألون کان الجبال کسان راضی تا پوسکے دیغنون سرور سکے قیامت پورز بانے اللہ جواب ورکے سوال ذکر کر ویسألون کان الجبال فقل ینصفها رب نصفا اللہ تعالی بے والد کامل الزول سرا ویسألون کان المحیث فتو استفتاء ذکر کرا دتان پختن کے چی بی بیانو تکل ما وارش روشی بیار دوین قربانو نس دیکت حکم سدے قل هو اذن فاتذل النساء فی المحیث تورتا ویدا بیماری دا تاسو دا قربان ندیکی منشوی ویسألون کان ذل قرنین دتان تپوس کے سکندر ذل قرنین متعلق فقل سأتلو علیکم منه ذکرا تورت اوایا چه زتا سر دا بیان کامل ذکر کن ویسألون کان الروح دا تان تپوس کئی دا روح متعلق یا دا قرآن متعلق قل الروح من امر ربی تورت اوایا قرآن زما دا اللہ تعالی امر دے قرآن زما دا حضرت شیخ و شیخ مولانا حسین علی صاحب نور اللہ عمر قدرو فرمائی روحنا مراد دے دا قرآن دے و اوحینا الیکا روحا من امرنا جی بل ذا الله تعالى فرمي ويسألونك ماذا ينفقون دتان تپوس كي دتان تپوس كي چه مونگ خرج کنو سشي خرج کو قل الغفوة تورطوائر ضرورت نزیات مال خرج كي ويسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم فللوالدين دتان تپوس كي سشي خرج کو الله تعالی و سمرم چې خرج کول شي نو تاسو ته مصارف کیم مانه بد خرج اندازې نه معلومه وي خرج خو به هغه کې چې سمره ستا وستا قطر سي ضرورت نه فاضل ټول ورکا خو چې ورکه نو مصارف در تزخه فلل والدین ولل اقربی بل ځای فرمای ویسألونک عن الاهل د تان تپوس کې د میاش متعلق چې دا میاش راوخه جنره بیا غټ شي بیا نره کېږي او بیا فنا شي د دې حکمت سره یاد اول کېږي الله تعالی فرمایل قل هي مواقیت للناس دا د وختونو معلومول د پاره اعلی او پیمانه ده د وختونو معلومول د پاره سبب دی وختونو معلومول د پاره تاسو له پیمانه مې درکړی ده ناز میکو چه کم زی کسانو سوال کرده دی اللہ تعالی سوال ذکر کو اجواب ولا ور کو قل قل قل قل کلمه دا قل راوڑه چه اوایا ورتا اوایا اوایا اوایا خود دیزه چه کل دعا والا خبر ده الله نه غوښتنې والا خبره ده. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ چې زما بندگان تا زما متعلق تفوس کی چې الله نزدو دے کلر دے فإني قريب نو داسې نوې چې فقل ان الله قريب تو ورته وای چې الله تعالی نزدو دے فقل انه قريب تو ورته وای چې دا الله نزدو دے بلکې کلمه د کولونی الله تعالی نو متکلم سی غې سره ذکر کړه فإني قريب ز دې نزدو اوس د دې نزدېکټ پرل کې الله تعالی کلمه د قل ام نه حایل کوله کلمه د قل دائم په میاس کرو کاوت او حایل نه جوړو بس نیخ په نیغه ډایرکټ جواب ورکو فإني قريب صحابه کرام تفوس کوي چې دا الله پیغمبر چې نږدې دي نو مل کې دي کفر لان کې دي ک گس کې دي ک فټ کې دي ک انچ کې دي ک ملی میټر کې دي ک سنتی میټر کې دي الله تعالی او فرمایل ونحن اقرب الیه من حبل الورید ز گویا سائل تا غفتن کتا بنده مومن تا چی مان اخلاس را غواری اغا تر دی شارگ نم زیاد نیز دویم چی دا کم شارگی او سر دماغو سر لگی دره دی او بل سر در سر لگی دره دی اللہ تعالی او فرمائل دی نم زیاد نیز دویم او نبی کریم علیہ صلات و سلام ده هر شی برین ترجمان جوش بی بل وسعني قلب المؤمن ما لازمك زهران كريشو آسمان زهران كريشو ما اخبر ديره ده بنده مؤمن زلك واچولي دل كي آئينه میں ہے تصویر یار دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی نہ پدیش پکے آخر نی پار کے اللہ تعالیٰ دے سمائے دنیا تراز آواز گئی کہ حل میں مستغفر آیا ست بخن غفتن کے چول خیور کم بخن ور تنصیب کم نعمتو پھر زونے پہ حکم حل مل قضا حل مل قضا فلانے سے غفتن کے فلانے سے غفتن کے شتا تس خبرانے پوئے گئے خبرانے پوئے گئے او ویخ ناسی کنا ویخ ناسی حل مل قضا حل مل قضا حل شیر جیلانی رحمت اللہ علی زکا جواب کو چه گلاب بنده مومن لپارا هر اشپد قدر اشپد او کده قدر بانے پوشو چه خوشست باتو بزمی بین حفت ساز کردن چه خوشست باتو بزمی بین حفت ساز کردن در خان بند کردن سر شیش باز کردن واللہ سے بہترین میں فلو مناجات لگے دلی چه سڑے را پاسی پتور تم کے پتنہائے و خلوت کے یو تا تم توجہ ادھرے گی آواز گئے اللہ اللہ اللہ اوستا جانب نا آواز را دی لبے کیا حبدی صحابینم زمان بندہ تصور یو عالم دا مسئلہ وکړ چې کله د شپې دغه وخت کې سړی الله آواز کوي نو خدای ورته جواب ورکوي لبیک یا عبدی. مولانا رومی واقع نقل کړی دا یو سړی د شپې راغی او جمعات کې کیناست دوه رکعته یا څلور رکعته مونځ وکړ او بیا آواز کو چې یا الله یا الله یا الله. سړی متحیر دی خدای مولوی صاحب خو ویلو چې الله سره واپس جواب راځي لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی ز حاضرم زما بنده د دې شکوا باندې تصریح کچ الله ز چغه و او تر له جواب لبیک سره مراکه ته جواب لبیک سره مراکه. مولا رومی فرمای چې یو حاتفی आवाज راغې چې گفت الله تو لبیک ما گفت الله تو لبیک ما بے نیاز دو شورو دردو پیک ما. یو حادثی آواز راغے چھے او زما بندہ دات چکم آواز کے لفظ اللہ سرا بے غینی استادا آواز ما لبیک او زما حاضر دا چھے کلت آوازو کی چھے یا اللہ یا اللہ نو بے غینی ہی دا زما لبیک بیا ما نغوارا چھے جھولے درت دے خیر ڈکا کم ما نغوارا. نو نبی کریم علیہ السلام فرمائے چی اوش پا پکی را روانه دا داغیر عبادت دا ظلم یاد دا عبادت نا بہتر دے. او نبی کریم علیہ السلام مزید فرمائید چی وہو شعر المواساتی داد احسانن میاشتا من تقرب فی بخسنا کانک من ادا فریضتا فی ما سواہو ومن ادا فی فریضا کانک من ادا سبعین فریضتا فی ما سواہ. چاچ دی میاشت رمضان کی او نفل عبادت کو رسول پاک فرمائے ثواب دم رضیات لکه غیر رمضان کې چې فرض عبادت کړې او چا چې دې رمضان کې یو فرض عبادت کو ثواب دم رضیات لکه غیر رمضان کې او یا فرض عبادت نه کړې. نبی کریم فرمائے من فطر فی صائم چاچ دے کے رو جدال دے افتارے اور رو جماعت انتظام کو کانت لہو عتق رقبتی من النار اللہ تعالیٰ سد دوزخ دا اور نخلاسی اس صحابہ کرام غریبانان اے عرض کو چی دا اللہ پیغمبرا ولیس کلنا یستطیع ذالک فممک ہر سڑے دا طاقت نشتے چی چارت رو جماعت انتظام کی یو پھوک جوی راڑی یو بوتل شربت راڑی یو کیلو پکوڑی راڑی یو کیلو خٹکے راڑی زمونگ دا طاقت نشتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چی چاپ دی میاش کے رو جدار تے افطار دے پارے او گلاس سادو بورکے سقاہ اللہ من حوض شربت اللہ یزمو ابدا اللہ تعالی لابا قیامت پورز بانے زماد حوز کوثر ند بانے و بس کے چد تبکلوں بیا تندن لگی. ناظرزانو عرض میں کہو چدا دیر فضیلتن والا میاشتا بنا بر اختصاق تاسو پکی دا زیم ختم دے خانقاہ کے و دا بزرگانو دے زائی کے حکم او ما تیرا موقع بانے تاس تا یو خبر کرے وار چی عزیزانو رمضان دا زمانی شرف منز دا زان لے یو شریف عبادت او پدے کے قرآن اور دل دا ځان له ستر مقام او جو شعر مې درته ویلو چې عید و عید و عید سرنا مجتمع وجه الحبيب ويوم العيد والجمعه سړی عاشق دی او معشوق راغلی دی دا اختر ورځ دا د جمعې ورځ ده هغه شعر وایي عید و عید و عید سرنا مجتمع وجه الحبيب ويوم العيد والجمعه اختر دی اختر دی اختر دی درې اخترونه یو ځای شوي دي زما د محبوب مخ او ملاقات دا اختر ورځ د جمعې ورځ ده درې اخترونه او درې خوشحاله رمضان یو خوشحالی منز دویم خوشحالی او پا دے که قرآن او ریدل اللہ تعالیٰ ری دا خوشحالی تاستا مبارکی تاستور امین وائی ستاست وران دے دا قرآن کریم یو آیت او دا پیغمبر علیہ السلام یو حدیث میں تلاوت کری روایت کری دی آیت دا سور الفاتحہ سور الحمد الحمدللہ رب العالمین چه زنانا نارینا ماشومان زوانان بڑاگان طول مسلمانان اگر تو دا الحمد لازمان یادی او ذکری دی ماشومانو ماشومانو تا یادی الحمدللہ رب العالمین او بزرگان وی چه دا دا قرآن کریم متن دے او طول قرآن دا دے شرح دا دا دا قرآن کریم خلص دے دا دا قرآن کریم اجمال دے او دا دے شرف دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چه دا قرآن کے واحد ایسا دا نزلت مرتن بمکہ و مرتن بالمدینہ چه دا یوزل مکہ موظمہ کی نازل شویدہ او یوزل مدینہ منورہ کی نازل شویدہ. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی پا دی بنیاد ورطا اللہ تعالی سبعا من المسانی وی چه دا وہ ایتونہ دی نزول متکرر شویدہ وہ ایتونہ دی نزول مکرر شویدہ یو وار مکہ موظمہ کی یو وار مدینہ منورہ کی وزدا سور الفاتحہ دا قرآن کریم اجمال دا مضامین پا اعتبار دا قرآن کریم خلاصہ دا مضمون پہ اعتبار بانے او دا سور الفاتحہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اللہ نازل کرد وکر تلک ابن عباس روایت او نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چتا سکم سرے مسکے کفرس کے کواجب کے سنت کے کنفل کے سنت کے کنفل کی دا سور الفاتحہ دا بلازم الوائے پدا مانزکی من لم یقرا بفاتحہ تیر کتابی فہی خداج خداج خداج او کما قال چھ جا سور الفاتحہ فمانزکی تلاوت نکرا ددمز ناکس دے ناکس دے ناکس دے اردی فاتحہ تلاوت زمون پنیز بانے واجب او دنور ایمو پنیز بانے فرض دے. امام شافی احمد ابن حنبل امام مالک اهل الظواهر طول وید دی تلاوت فمانده که فرض دی مونږ وید نفس قران تلاوت فرض دی اره سوره فاتحه تلاوت دا واجب دی ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علی السلام فرمای فهی خداج خداج خداج کچا دا اون ویلا مونږ ناقص ته ناقص ته ناقص ته اوس تمره اهتمام سره پیغمبر علی السلام مولوی چه فرض کے ہم وایا واجب کے ہم وایا سنت کے ام وایا پنفل و مستحب کے ام وایا کظالم اس کے نزان لے وایا کہ امام پس ولال نور امامان ویتے ور پس تلاوت کوا اے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائیتے اور سیکوا اور لکه شریعت اسلامی دا غواړي نبی کریم علیہ الصلات والسلام په دې حدیث کې چې د قران کریم دا اجمال او خلاصہ دا د بندې مؤمن په دل دماغ کې هر وخت تر تازه پرته د فاتحه شکل کې د سوره الحم شکل کې دا څه بوي لکه د دل دماغ د قران کریم خزانه دا او هر وخت په کې ا کیسټ ریپیټ دا مکرر چلیږي اوس کومه اتمه تلاوت کړې دې اهدنا الصراط المستقيم دا ډیماند دی دا تقاضا ده دا دعا ده دا غوښتنه ده معنا یې دا ده چې او الله تعالی مونږ ته صراط مستقيم وخې مونږ په صراط مستقيم باندې اوچلې مونږ صراط مستقيم ته برابر کې مونږ دا مطلوب او مقصود ته ورسې ار دین اړوان به آیتونه دا دې دعا ده پر تمهید ده او رستو آیتونه دا دې دعا ده پر تکمیل او تتمه ده الله تعالی غواړي چې زما بنده کله زما در ترازی او مان غواړي چې په آغا دابو باندې برپور دعا مانو غواړي چې محروم پات کې دو امکانات ختم شي الله تعالی په دې سوره الفاتحه کې مسلمانات د سوال او د دعا چل خي عدالتي نظام کې عدالتي نظام کې د درخواست لیکلو ځان له مستقل چلوي اردی نویس لوردی خواه ستاسو پا دی ای پی ایس دفتر که با هم کس ناس وی اغا بلی کل که ار سره اغا درخواست نی کلی نشی دا اغی دا پارا کوڈیفاید جملی وی زابط شوی جملی وی چی اغا اغا اردی نویس تا یادی خواه اللہ تعالی فرمای زمونگ پا تاسیلو که تاسو خود ترائی بلی ریا خلکی زمونگ دا دی پلین علاقه پا تاسیلو که اردی نویس ناس تی کاغذم دا اغی دا پارا سپیشل شین کاغذی خواه اغا پاسا پی اغا کوڈ فیس ٹکٹ تا گیده لی که په هغه کاغذ درخواست نه لیکلې نو عدالت اړوږي ته اعتنا او اعتبار نه ورکوي بس اس دره دای ټوکرې ته ورغورځي نو درخواست ځان له مستقل طریقه ده الله تعالی هم دیو جن حدیث کې راځي پیغمبر علی السلام د سوره الفاتحه په یو استنمونه کې یو نوم خي سوره التعلیم المساله چې د غختر طریقه سره الله تعالی نه بسنګ واړي نو یې الله تعالی فرمایي چې کلمات راځي او مان غواړي صراط مستقیم غل اهم مطلوب او مقصود غواړي نو دا سوایا چې الحمدلله رب العالمین جمله حمد ثابت دی الله تعالی لپاره چې رب العالمین او د مخلوقات دی الحمدلله حمد ټول ثابت دی الله تعالی لپاره رب العالمین آغا اللہ تعالی چرتام عالمین پالن کے دے داسی او نفرمائل چھ رب الانبیاء والمرسلین داسی او نفرمائل چھ رب الاولیاء والمتقین داسی او نفرمائل چھ رب الاناسین بلکہ وے فرمائل رب العالمین اللہ تعالی فرمائے حیوانات لروٹے اور رزق دا زور کوما انسانانو لے زور کوما نباتاتو ونو بوٹو لے زور کوما مارغانو حشراتو لے زور کوما چنجو کیے مکوڑو لے زور کوما درزق دا دروازہ نکافر بانے بندوم نمسلمان بانے نی ملحد بانے بندوم نی موحد بانے نی پا مشرک بانے بندوم نی مسلم مومن بانے اللہ تعالیٰ فرمائے چھ سوک زماد ذات اقرار کے غل عمرو ٹیور کوما کسو زماد ذات منکر دیا غبانی نبندو اللہ تعالیٰ فرمائے دا پاکستان مسلمان لے ورکو دروس داری دا دروس داری دا او دا امریکی عیسائی دا او دا اسرائیل یہودی دا اللہ تعالیٰ فرمائے چھ ابراہیم علیہ السلام نمی روزی ورکولا خوب نمروز میں دا دروازہ بن لکڑی نوا موسیٰ علیہ السلام نمی ورکولا خوب فرغون بائے میں دا دروازہ مسدود نو گرزولے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نپارا مارز قوروٹے ورکولا خوب ابو جال ولید ابن مغیر علیہ میں موافر انداز کے ورکڑی ورکولا اللہ تعالیٰ فرمائے چھنے میں دا خوخا چھ دا رزق والا دروازہ انسان پہ انسان بانے بندہ کی خواہ طریقہ دا حضرت ابراہیم علیہ السلام چھ بغیر ملما بے روٹائی نقوڑا یو رسدو لو رز انتظار کئی ملما را ندے پلو یا لار ولار دے شاید چھ سوک ملما وطرا پیخشیو دے ورسر شرک روٹے اخری لگ ساعت بعد یو بابا روان لے پلاس کے اسوادا چٹ چٹ روان لے استرگنے او ببئے گی غریب تیر سفر نستڑے دے زپل را روان دے. حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام تنیز دے راغ ابراہیم علیہ السلام پخیر آلے ورطا کئی ستڑے مشے ورطا کئی مرحبا بک پخیر راغ لے بابا پخیر راغ آورتے روغس ابراہیم علیہ السلام سے تقاضا کئی بابا روٹائے با ما سر رو نخوری اس بابا غریب ہم سفر والے ولوکی والے ولی بہن نخرب ورسر را روان شجی. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام دسترخان واچو روٹے پکے خودا بابا تے روٹے اڑا نکڑا تالے اڑا نک بابا بسم اللہ وایا شروع کا خوراک آداب دی سو بسم اللہ ویل. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی چھ نبی کریم علیہ الصلات والسلام راتو فرمائے چھ یا بنیا سم اللہ وکل بیمینکا وکل مما یلیک او زما بچیا چھ خوراک تکینے نبیا بسم اللہ وایا پخیل آسمان خوراک و خپل جانب تنوڑے پورک و تالک دبل مخی تمکو پکے گا دادا آداب و خلاف تھی نمرو الله تعالی د مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه د قافله کې خیر او برکت واجی تاسو ټول امین وای. خلکو ته د سړیتوب لارې خو دې چې بای انسان به متیازه څنګه کوي انسان به دسمات څنګه کوي انسان به خوراک څنګه کوي انسان به ګرځي څنګه څنګه ماته وګورئ وي په دې خوراک ویم پوي کې نه پوي خو د سړیتوب په خوراک د غویتوب په خوراک په دې خوراک باندې خرم پوي کې نه پوي خو د خرتوب په خوراک د سړیتوب په خوراک او په دې خوراک باندې کافر پوي کې نه پوي پوئیگی پی خود انسانیت پا خوراک که ده خلاف انسانیت پا خوراک نبی کریم علیہ السلام مسلمانانو تا ده خوراک طریقی خود ری دی ده مولا علیہ صاحب جماعت تبلیغی جماعت چه بستری پا گبانی چولی کلی پا کلی گردی یہ پیسی خپلی لگئی وقت پل لگئی خدمت ده تاکی دینی و دا کار دیر گران دیر دا کار چه تا مالا پیسی را کئی مالا پی بیا با تا زو وقت فارغوم خو که نا پیسی مز خپلی لگوم نا بیا تا خدمت تا زوزگار نه خدای ذل جلال دې رحم وکي دوستان لګیای وای دا وای د امریکای ایجنټان دي وای کنه جواب را کوي کنه وای کنه دا وای د امریکای ایجنټان دي مونږه ملګریا کدا د امریکای ایجنټانو خو بیا به داس پیری رود نه ځان لري پکې نه واله بیا خو بلکستا ولا پخرات لا بیا بستا په شان ولا پخرات لا بیا ځان له دوی سترګې په لوګو باندې بیړه غرق شو. اچ کوم یو امیر وی دې ستره په کوم اغه شي په کار چې اغه امیر ته خلص خادمان مخک روان وي لس رست روان وي لکه تا ته اصل مخک روان یا ته اصل لس رست رواني عجیب خبره ده به دې تفاوت راز کجاس تا به کجا اوسر خبره ده چې بازی سره اغه بتانه ځان خطا کوي نو توجه بدل بل طرف ته کوي ښه تانه بزان خطا کوي توجه بدل بل طرف ته کوي د شریر سړی کار دی چې دې تیرې په خپل ولا گئی بیا اړه تودري کې بل سړی ته ګوتونی سي دا وګوره اغه فلانی اغه د اور لګولې ده ښه ځانی هغه ده اور لګولې ده نمازی ځانو تاسو تبلیغي جماعت سره خو وخت لګوي کله لګوي او کینې را کینې وسره دای سره کینې دې په تعلیم کې د دې په گشتونو کې د دې په ذکر او اسکار کې د دې په مذاکره کې دې سره وخت لګوي بسترې ور سره اخلي. حضرت مفتی محمود رحمت الله علیه فرمایل وی واحد تحریک ته دنیا کې چې سلیریش غنټې مسلسل په حرکت کړی واحد تحریک ته چې سلیریش غنټې مسلسل په حرکت کړی اسد دوستان لا بل خبره کوي وی jihad نه کوي وای کنه وای نمون او کایم داسې کس خلق هغه خبره چې داغه په خپلم د jihad سره دغه تعلق نه ښه jihad سره دغه تعلق نه خو صرف د دوی د متهم کول لپاره وی jihad نه کوي مونږه ګلابا دا د ټول نستر jihad دی چې یو سړی ته د ایمان قدر او منزلت ورکار کړي زکه سړی کو jihad او ملکه چې نمبه د ایمان په قدر او قیمت خو پوښی کنه افغانستان والا چې د ایمان په قدر او قیمت پوښ شو او د ایمان ضد نظام وطن ته راغې نو تبي اغه تر jihad د قدر منزلت هم پتو لګی دا کله دینه مخکې jihad کو وای کنه جواب راکوي خو چې کله د ایمان په ضد یو نظام دا د اغه ملک خپکی خو دا نو اغه تر ایمان د قدر منزلت پتو لګی دا ځان په کوتر کجی پنزل شلا ک خلق دې د خپل وینې قرباني ورکړه زکه چې د ایمان په قدر منزلت باندې پوښنه مونږه وملګریا د ټول نستر jihad اساس او فاونډیشن د jihad هغه د تبلیغي جماعت بنیاد کی دي چې تا ته د ایمان قدر او قیمت درخای چې ته د ایمان په قدر او قیمت ماته وګورئ آسان تاسو پوه کړم سړی تر چې جیب کې 10 روپۍ او لار کې په شکمار او ډاکو پیښ شي نو د 10 روپۍ پر دې مزاحمت کوي ټکراو کوي واخ زری ولا ورکی نور راتر نشته وګور نشته راتر خو کدی سړی تر لزر روپے بیا پیڈا کو پیخ نو دے شیخو لجی طلب کین دے پلاس کی دی کنا زکہ جدن لزر روپو قدر قیمت معلوم دے دا ورتا پدرا چ لزر روپے اس چنے پخ پخپل را وستے ور لے ورک نہ واخلا لزر روپے پر خزان نمڑو خو جی روپے کلا لزر شوی او قدر قیمت بلند او بالا ش نو بیا دې هغه ډاکو ته داسې جیب باندې لاس کی دي اول یې پړک ورکې لرې کړه لاس نو دې لاس داسې لرې کړې خو چې هغه بیا لاس ور نږدې کوي دې بیا داسې لاس کی دي. نو عزیزا سو پورې چې تا ته د ایمان قدر قیمت نه معلوم والله چې جهاد ته به د اګه ډس تم ټینګ نشې ښه د ټوپک ډس پرې دوا د کلاشنکوف ډس پرې دوا ته به د اګه ډس تم ځان ونیسې. افغانستان والو ذکر کلاشنکوف ګولو ته او د بمو ډړو ته ځان ونیسو چې هغه ته د ایمان قدر قیمت معلوم شه او کله ورته معلوم شو چې ضد نظام راغې مقابله کې ښه الاشیاء تورفو به ازدادها د دې رڼا قدر قیمت ته به معلومیږي چې تیاره وي که تیاره نه وي نو بیا د رڼا قدر قیمت نو او حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي ما ته وګورئ نبی کریم علیه السلام فرمایي الایمان غنیان ولباس التقوا ایمان هغه نعمت چې یوازې الله یې ورکوي شي بربنډې ورکړې دی او د دې جامه تقوا والا جامه ده د مز په وخت باندې مز کول د جهاد موقع باندې جهاد کول د روجې په موقع باندې روجه ساتل د حج موقع باندې حج کول د حقوق د ایفا باب کې حقوق پرو کول دا ټول تقوا ده. نبی کریم علیه السلام فرمایي دې جامه به تور چې ان شاء الله خبر خلاصو لکه چې وخت هم تقریبا نږدې چې ما ته سمره وخت محترم صاحب زړه سي بیرو ارث به کوله تاسو خدمت کې چې جناب ابراهیم علیه الصلاه والسلام اغه ملمتو اے بابا بسم الله وایا خوراک شروع بابا نوړای ما تکړو اغه نوړای بیا واپس کیخ ابراهیم علیه الصلاه والسلام ورته بابا ولی ورته وی چې ګورا په یو وخت روټای باندې زما عقیده او نظریه ما باندې بدلوا زه یو وخت روټای لپاره نظریه بدلون کینې زه پاکستانی خو نیم چې سارا ماخام می نمبر پلیټ بدلیږي خدای دې جنات دې مونږ په دې قوم باندې رحم وکړي دای سار سرید ما پکې نشه شي ښا اما دګر په بیا بل سم د سمګلرانو ګاډي دا پاکستانی قوم ټول د سمګلرانو ګاډي دي تاسو ګورئ د سمګلر ګاډي چې ډرایور ایریا نه روان شي نو ردی دنه تر جمرود ته یو نمبر پلیټ لګیدلې ا دې جمرود نه د پیښور تر چوکای ته بل نمبر پلیټ لګیدلې او د هغه ځای نه تر پیښور صدر پورې بس نمبر پلیټ بدلیږي نه بدلیږي بدلیږي نه بدلیږي وای کنه تاسو خو ته خواقف یې ارباب واقعي اهل بیت یې واقف یې د سمګلرانو دوستانو نه چې د دې طرق واردات سړي طریقې واردات سره په کوم انداز باندې داشه د دنیا د یو سر نه بل سر ته رسي دا هیروئن دا پودر دا بد بلا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا سوره نور کې الله تعالی فرمایي چې د چا تګو دو او جدجود داوي چې مسلم معاشره دا د ګندشي د هیروئن پلانت مسلم معاشره دا د ګندشي د وی سی آر پلانت مسلم معاشره دا د ګندشي د سود پلانت مسلم معاشره دا د ګندشي د زنا پلانت مسلم معاشره دا د ګندشي د شراب نوشه او د شرابو د بټو په حیثیت باندې الله تعالی فرمایي د دې لپاره دنیا کې رسوایی د ذلیل قوم مې اخرت کې بوله عظیم عذاب ور قوم خا خو جی دې موجوده دور کې انسان د دنه صفات درنده جوړ شوی دی د درنده د بل چا په مر کار نی خو خپل خېټې او رګونو ته سوینه د حیوان نه استل غواړي لہذا شرمخ که په انسان پیخیږي د اغه وینس کی او که په حیوان پیخیږي نو د موجوده دور مادي انسان دیم د درنده نه کم نه دی بس دیوی چې دولت وې ستریکې سره ماته ملاو شي کده انسانیت ور سره جنازه و دین اوزی دیخا او تاسو ګوره حضرت امیر محترم دامت برکاتم تشریف فرماله فقها لکی چې خدای ته هر انسان پنځه سيزونه معزز دیخا څو سيزونه پنځه یو چې داغه جان به محفوظي بل داغه مال به محفوظي درې داغه ابرو او عزت به محفوظي څلورم داغه عقل به محفوظي او پنځم داغه دین به محفوظي هم د درې فلسفې پیش نظر شریعت اسلامي د اسلامي ریاست داسې مداري ګرځولې ده چې ستا په ملک کې هندو ذمي اوسېږي ستا په ملک کې سکھ عیسائی یهودي ذمي اوسېږي د هغه د ګرجې تحفظ هم د اسلامي حکومت ذمہداري ده او هغه ته په حیثیت د انډیویجوال او په حیثیت د شاري هغه حقوق ملاوي چې کوم حقوق د اسلامي مملکت یو مسلمان ته ملاوي دي مسلمان پوه شي نو پته ولګي دا چې د هغه د عقل حفاظت د هم د ریاست ذمہداري ده داغه د دین حفاظت د هم د ریاست ذمہداري ده داغه د جان حفاظت د هم د ریاست ذمہداري ده د مال او د عزت حفاظت نو دا د هیروئن لعنت دا د انساني عقل جنازه وباسي کنه وباسي جواب را کوي جی دا د شراب لعنت د انسانيت جنازه وباسي کنه وباسي دا د کلاشنکوف پیشن دا د انسانيت جنازه وباسي کنه وباسي دا عزتونو ابرو ناخلي دا د خلکو جان او مال ناخلي نازيزانو بار تقدير اپ مې کو استاد خدمت کي چ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام تا بابا وای چ هو ابراہیم علیہ الصلات والسلام د یو وخت روټه باندې زما نظریه او قیدم بدلوا ابراہیم علیہ الصلات والسلام او تو بابا ستا قیدا او نظریه صدا اغا بابا جواب ورکے دو خود اور پجاری ما زمجو سیم اور تسجدے کو اور مزان لپارا معبود گرزو دے دو اور سرلم بزما مسجود و منشو دے زما مشکل کشاو کارساد دے زکر دیرو ٹیبان نام آخلن نو دو اور باخلن ستا دو خود غستو تتیانی بسم اللہ نوائم بسم اللہ بوائم حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام جلال کے راغے بابا مٹی نہ انہیں سو در سرخان لے پاسو دروازے نے باہر کو وزا دا زمان اللہ خوراک تدابا آغا سو خوری چھ زمان دا خدای نم پی اخلی چھ سو پی دا اور نم اخلی اغلا دی روٹای خوراک حق بابا روانش یو خو اگر بد در سرخان نہ پاسے در ویجل سترگو نے اوخی روانش روانش ابراہیم علیہ الصلات والسلام واپس راغے پل زائبان کے ناس دو نغت پیغام راگ جبیل امین لادو شوا ابراہیم علیہ الصلاة والسلام تاچ دا کم بڑارا اس تے روٹے دا پارا اغ بسم اللہ ویر تتیاو بسم اللہ نویر تا روٹے نا پاسو اد ازغلو تا غزل اد دے دروان دے اجاری روان دے اجاری نو ابراہیم علیہ الصلاة والسلام دا غرز و در دے دو سرا داغ خالق اللہ تعالی خفش او وی چلان شا زما دوس ابراہیم تو آیا چی سلور نمش کال مسلسل ما سر شریک پیدا کرے زما مخلوق خو ما پی کل رزق وارا دروازن دبن لکڑے خو چنن میں یو وقت تا کو تراوستن تا پی رزق وارا دروازن بن لکڑا ابراہیم علیہ الصلات والسلام فوراً خپی ابلغ پی منڈو والا کسان تا پوس کئے یو داس باباو پا کمالار لارو چا ورطوی داس جی خوڑ کی پوس ورمن دیکھ لارو آواز ورکو چه او بابا لکدرے گا بابا چه شابان اکتل ابراہیم علیہ السلام کرن دیر آروان نور حیبت واغستو چیگینو غصورت اللہ کافی اس چلاو شوا اس میں جوڑے وی غریب حیبت واغستو ابراہیم علیہ السلام و السلام ورکے من نفس سماجت ورکے بابا اللہ دا پارک ما سر واپس لانشا بابا ورتوئے چه اس خورز خوراک خراپا سولن او دا شڑلن اس ما تا ملنت کے واپس میں بوزی ابراہیم علیہ السلام و السلام ورتوئے چه ما خروٹین باہر کرے خود تا خالک و زما اللہ پا دے کار بان ناراش ما تے تنبیر آکرا ما تے خطاب راکو چه وا ابراہیم لا صداما والا بندر ازا کا سلور نمشل کارا مسلسل کفر باوجود ما یو وقت بان روٹے بندکڑ ندا او نن یو وقت میں دتا اختیار کے درکتا پہ روٹے والا دروازہ بن لکڑا بابا واپس را گئے ابراہیم علیہ السلام کے نو روٹے ور تولا لکڑا بابا والا کد اور نام پیخ لے کد ایرو نام پیخ لے کد سروٹ کو نام پیخ لے کد سکرود کوئی لے نام اخل واخلا مڑوے مونڈا دے کارو کتا واخلا جس پیا آغا بابا اللہ تعالیٰ قسمت جگاو کر ابراہیم علیہ السلام و سلام تو چھے او دا اللہ پیغمبرا واللہ کہ اس پہ دا اور نام واخلم دا سروٹ کے نام واخلم دا شغلے او دا ارے نام واخلم چھے دا نوے سال کفر باوجود کم اللہ ما بان رزق والا دروازے نا بندے او تالا خطاب در کئی معلوم بے آغا اللہ سن ملاو کنو بیا بخورا کن ابراہیم علیہ السلام و سلام تو چھے بابا وایا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ بابا ایمان لالو حضرت ابراہیم و تو بابا اب دونوں مسلمان بن کے کتا کائیں گے اس بدوارا یو تعلیق شریف نہ اللہ تعالیٰ فرمائی چه رب العالمین اللہ تعالیٰ فرمائی در طول عالم ربیم پچا در رزق دروازین بندوم او رزق چوکوم الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ وی دے میرا بانے سرے ورکوم سوشل جسٹس سماجی انصاف دا اللہ تعالیٰ دنیا کے طول انسانانو بلکہ طول مخلوقات تشامل دے او الرحیم لیگل جسٹس قانونی مقام و منزلت دا در قیامت پر رز باندے مومنانو تو وکانا بالمؤمنین رحیم او در تیلی فرمائی یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخرہ رحمان الدنیا مانا چھ سوشل جسٹس و سماجی انصاف دنیا کے طول مخلوق سرکے او قیامت پر رز تا دا مواخدین اخلاص تی یواز مؤمنان وکانا بالمؤمنین رحیمہ، فرمائی مالک یوم الدین، مالک دروز جزا دے، نبی کریم علیہ السلام فرمائے چھ قیامت پورز بانے دا ٹول مخلوق کل اللہ اڑانے سکنشی یو سلو شن سکنا، اللہ تعالیٰ با آواز کئی چھ این الملوک بادشاہان چھتا دی، این الجبارون ظالمان چھتا دی، این المتکبرون متکبران چھتا دی، نبی کریم فرمائی دا بدون حیبت والا آوازی و خشا الاصوات للرحمن فلا تسمعوا الا همسا، اللہ تعالی فرمائے چھ چا بشوند کلاوی دل نشی، اللہ تعالی فرمائے سوک بجب کلاو نشی چھ مات جواب راکی، نبی کریم فرمائے قول کل نبی یا رب سلم یا رب سلم یا رب سلم، ہر پیغمبر تی آدم نوالی تر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دا ٹول بوئے او اللہ ما تخیر کی، او اللہ ما تخیر کی، او اللہ ما واقول یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، نبی کریم فرمائے زبوائیں او پروردگارا زما دے امت تخیر کے، دے لنڈ کوتل والا شخیل والا تخیر کے، دے روار جی والا تخیر کے، دے بے خور و پاکستان والا تخیر کے، چی زستا ترد با پا ہزار درمان ورنکرم، زستا درد با پا ہزار درمان ورنکرم، او دانستا با دغ سود پا زیان ورنکرم، او کسو کرا کاند دنیا او قباد والا خو عاشقی بدی پا ای و آن ورنکرم، او کیو ظلیم لاستا پا بو سبرشی که یو ظلم لاستا پا بو سبرشی، نو دا نعمت با دا جنت پا خوان ورنکرم، او ما شقا دا عاشقانو دین ایمان لے، ما شقا دا عاشقانو دل ایمان لے، زبا چال رخ پل دل ایمان ورنکرم، او سو او نوینو ستاسترگے کرب کان دے، نو حضرائی لرا بہم رازان ورنکرم، او ستات ظلفو دا خوبانو ظلف صدی پا خاشاک با دا چمن ریحان ورنکرم، او قیو ظلم استا ظلفی پلاس کیو، او که یو زلی مستا ظلف پلاس کیو، نو یو اختبا دی پا درست جیحان ورنکرم، او پا رحمان داستا دا شندو جام حرام دے، سو دخ پلو وینو جام تاوان ورنکرم، واخر دوانا. الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من لم يتغن بالقرآن فليس منا أو كما قال، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذر به آخرين، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن السلطان والكتاب قد يفترقان فلا تفارقوا الكتاب، صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک شوق سره وای صلی الله وسلم علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد افضل الصلوات کا بعدد معلومات کا و بارک وسلم وصلی علی. جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام او د دغه دینی اجتماع حاضر مسلمانان ورونو، د ټولو ناول خدا تاسو کم دوستان چې د الله د رضا په خاطر دغه دینی اجتماع ته حاضر شوی یې، پروردگار عالم د تاسو راتل او د محفل کې ناشتا دا د خپل رضا باعث ته وګرځي، امین وای. عزیزانو، دین اولان دی د حضرت مولانا محمد امین صاحب دامت برکاتهم داغوی د ختم قران تلا اغوی ما ترا کړی وا، خود اولان دی نه وعده پیش نظر ما غوی ته دراتلونه معذرت وکړه. او کله چنل مولانا صاحب بیا له درس قران افتتاح کئ، هغوی او داغوی ملګرو دا شی زیات مناسب وګڼه چې د یو دینی اجتماع اهتمام دی وشي او د قرآنی فکر و نظر په حواله سو ضروري خبرې د اوټ د مسلمانانو قلب و دماغ کې واچول شي. ان شاء الله زوم سلګ وخت په متعلقه موضوع باندې سو بنیادی او اساسی خبرې تاسو ته عرض کوم، او هیله لرم چې تاسو به دا اجتماع د روایتي اجتماع نه یو څنګه وړخته د ځان د پاره د فکر و حیر خامله ګرځوي، او چې زه کومه خبره کوم هغه به د ضالة الحکیم په حیث باندې فلفور قبلوي. عزیزانو، دا نظام کائنات چې الله تعالی سنوار کړ، دغه کائناتو کې پروردگار عالم امتیاز والا مقام، سیادت او مشرعی والا مقام دا انسانی نوعی تور کړ، او وی فرمایل فرشتو تا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زد امزکه کی خلیفہ پیدا کوم، دا انسانی پیدا کوم. اوس دا خلیفہ معنا دا چې دے دا چا نائب او نمائنده دے، داغ پا مرضی او داغ دا فرمان مطابق کار بکی. اوس دے انسان تا اللہ تعالی خپل خلیفہ ہوئے، معنا دا دا چې دے سم کئی دا اللہ دا مرضی مطابق بکی. اوس دا خدای مرضی صدا دا به ما او تا ته کشف کیږي څنګه، څوک به وایي چې دا کار کول د الله مرضی ده او دې کار نه منع کېدل د الله خوښه ده. دې لپاره پروردګار عالم انبیاء او رسول راولېږل، او دغه انبیاء او رسول دا په خپل خپل وخت د الله تعالی ترجمانانو، الله والا خبره انسانیت ته کوله. قرآن کریم فرمایل کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین، دا انسانان ټول په یو عقیده باندې متفقو، د ټولو یو فکر نظریه وا، او هغه فکر دا چې لا اله لګوا لا اله، او دا خبره اوري په داسې بنیاد چې سبا نور در سره ملاویږي دا خبره باغوی ته کوي، او داسې ځان په دردمن کوي لکه د مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه د قافلې سره یو سړی سی روزی د پاره لاړ شي، نو هغه یې درې ورځې کې داسې پمپ کی، او خبره ولا زین کې داسې ورننه باسي چې د ده په دې خبره بصیرت پیدا وي، او بلا ججک بلا خوف تردید بلا تعملا دغه د سه روزې تبلیغي دوست که دکان ته ځي نو بیا هغه خبره کوي، که په پیک اپ کې ناستي بیا هغه خبره کوي، که فلاینګ کوچ ته وخیږي بیا هغه خبره کوي، ځکه چې د ده په بصیرت پیدایي چې دا کومه خبره کوم دا غلطه نه ده، او څوک ورسره اختلاف کولی. او عزیزانو، دین تقاضا هم د دې کوي چې دې باندې د ستا بصیرت پیدا شي، ته دې مطمئن شي دې باندې، او وت سټسفیکشن نا وت د ګریټ سټسفیکشن وت د سفیشنټ سټسفیکشن کافی اطمینان سره ته دا خبره کې دا تا ته داسې ریالټي ښکاره شي، داسې فکت او حقیقت ښکاره شي لکه دا اوس یو خبره دا مونږ مشاهده کوو، ابزرویشن دي چې نور سهر د نور خاتنه راخیږي او کوم خوا پریوزي، اوس دې خبره باندې ستا اطمینان پیدا دی چې نور خاتنه راخیږي او قبل ته پریوزي، اوس دا بصیرت او اطمینان کسو کی در سرم کنٹرڈک کئی مخالفت کئی نو تو ور سر منو تا تیار نی کستا خپل پلار ہوئی چنور جنن دا قبلی نرا خطر دے تو ور توی بابا تا پس ہوش ہوئی نکہ دے ہوئی چنور خونند دی جنوب دا غار را گئی تو ور توی بابا تا ارزل الغمور ترا سیدلے ستا اسطول سنسز او حواس اگی جواب ور کردے انگا بنگا ہوئی کافی در سر جگلے کئی نو بس تور تا مختصر دا جواب کے چی لکم دین وکم ولی دین بابا وای چی اس گڑی وڑی وای نو سو کم در سرا خدا گڑی وڑی دا منلو اس تل پلار مخالفت دے خبر کے ولی کے پلار دے دے دنکا ولی کے نکری دے ذکے کے چی دنور خاتو پر آخطو بان استائیت مینان او بصیرت پیدا دے او کل چی دا دین خبر بانند سری بصیرت پیدا شی نو قسم دے کبیا ور تا پلار مقابلہ کار کاری که بیا ورته د نیکه مقابله کار ښکاري که بیا ورته د تام اوج مقابله کار ښکاري او دغه وجه وه قرآن کریم فرمایل خبره نه پوهېږئ داسې نه جواب به ختیز را کوئ ځکه زه چې نظر اچوم نو تاسو ټول پوهان پوهان راته ښکاري الله تعالی دې وکړي تاسو ټول پوهان یې دا مشران مې نو تجربې په اساس پوهان دي او دا کشران مو داسې هغه فیس ریډنګ نه دا معلومیږي چې دا سړي تعلیم یافته دوستان دي نو تعلیم یافته دوست د ده پویول نسبتا آسانی ده ته بس یو انډیکیټر لونه لایټ ورکول غواړي ښه نور دی بیا په سمت پوهېږي په ډایورشن پوهېږي چې دا شی کوم طرف ته تاول غواړي او حاصل سره نو قرآن کریم فرمایل چې قل هذه سبیل علی بصیرة انا ومن اتبعنی فسبحان الله وما انا من المشرکین اللہ تعالیٰ فرمائلو زما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ٹول خلق توایا ہاذی سبیلی زما وینا موریدا زما عمل و کردار موقت دغ زما لار دا او دغ اللہ لار دا او وی فرمائل چې دے لار باندې ز تقلیدی نه روان په پټو سترګو نیم روان حضرت ابوبکر د دسترګو باندې پټای نه دی په پټو سترګو نه روان زپم مطمئنم زلم په وبس کلی دی حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ دی په ام مطمئن دی علا بصیرت انا ومن اتبعنی زو زمانہ ملګری ټول 140,000 صحابه دید دی خبره ته تر رسیدل دی او چې کله ته تر رسیدل نو تو ګورجی د پیغمبر د دین لپاره حضرت ابو بکر ټول رشتي قربان کې قربان نه کړی حضرت عمر قربان کې قربان نه کړی چې چاہے مخالفت کو اگر تیوی زد حقائق نه انکار څنګه حکم زما په ظلم مطمئن شوه دی او غزوه بدر کې تاسو وی خوئ کنه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او یا سرداران دا جنگی قیدیان را اوستل خدا لوم بنه جنگو لا افوار ستل ناٹ بین فارمولیټډ لا تر اوسه د جنگ قانون مدون شوه نو لا تر اوسه وار لا دا د جنگ قوانین مدون شوه نو واقعه اوس په خشوا چې جنگی قیدیانو سره بس کو نو کاسابلانکا کنونشن شو نه جنیوا کنونشن شو نه میډرډ کانفرنس شو نه واشنگټن کانفرنس شو نه د پیرس کانفرنس شو نه یو ان او اقوام متحده وا نه انټرنیشنل چارټرو چې اکوپای ټریټری سره بس کېو کیپچرڈ پرزنرز او نیولی شوی جنگی قیدیانو سره بس معاملہ کی لمبنے جنگو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل دو خاص مشیران حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دوار راو غستل وی دے قیدیانو سرسو کو دے سرس معاملہ کو حضرت ابو بکر نے تپو سکو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جواب کو چی یا رسول اللہ او هم امامک و ابناء همک و اخوالک و ابناء خالک جدا کوم کا سانچ مکه معزمین گویا کې ديان ناغلې دي دا سوګ دتا تر بوران دې سوستا ترون دي سوګ دې ماما ګان له سوګ دې ماما زامن دي پردیپ کې سوګ نشتا دا ټول سرداران ستا ترون دي تر بوران دي ان احسنت الیهم یکون احسنا کو ور سره احسان وکاو او دید اخلاص کل مفت نو دا بڑیرا خبر ای حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اغنا تپوس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه و مازا ترای ابن الخطاب عمر د تاثر حید حضرت عمر رضی اللہ تعالی غنو جواب اک چه هم اللذین اخرجونا و اخرجوکا وقاتلونا وقاتلوکا وقتلو رفقتکا جی دا آغا خلق دے چه دا پلار مور دا کلینے تیستو تا مجبور کرے مدینے منورے تراغلے منگے ہم نیو پری خودی منگے ہم مکی موزمی رائستیو جی پرسیکیوٹڈ اگزائل کی راغلیو خا سیلپ امپوز اگزائل نہ دے کل کل سیاسی دنیا کے خلق پخپلا مردے یو ملک پری دے ورو تختی جی خلق دی جرمنی والا توائی ویل تکی دا ایجی آئی حکومت دے او پیپلز پارٹی والا پانسی کئی مونگ لے سیاسی پناہ را کئی دے پی پی پی کارڈ جوڑ کرئی مونگ لے سیاسی پناہ را کئی دے تا سیلپ امپوز اگزائل وی سیاسی دنیا کے خود ساختہ جلاوت نی او یو دائی چھے گورنمنٹ پچا بانے جب روکی یا واگداران پچا جب روکی چھے نا پاکستان پر اگنی پانسی کون دخوا زہ چھر تو رکھ شخص دائیو رکھا اس عزیزانو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو تاسو ماشاءاللہ دی خبر وانے پوئے گئی کنا او زان پویا وئی زکر دنیا کم زائی تورا سیدا مونگا دا خدای پا کار رکھ دیو خوا دا قوم لاغشان دا خدای پا کار رکھ دی اللہ تعالیٰ رے دے قوم لدا عقل نکان ور کی تاستو لامین وئی نوزیزانو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ غنور توئی دا اللہ پیغمبر هم اللذین اخرجو کا و اخرجونا دا آغا خلق دے مونگے رائستیو دخپل وطن پا پرسیکیوٹیڈ اگزائل باندے پا جبر رائستیو تے ہم نے پری خود پلانک وطن نے باہر رائستے دا تا مقابلے تا میدان ترا گلے دے دا تا مل گرے قتل کرے و شہیدان کرے دے جی دے سر خوی احسان مکوا چے زلو پی یخ کن لے رکھا خبر بھائی بدلتے والو دے رکھا خبر بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورتے انہوں عمر بیا سکے ور سرا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بجلی خودی نہ کن پتہ پکے لگی ہم نا دے ملک کے دے نظام نظام پتہ لگی نا جارج برنارڈ شاہ نہ چاہتا پوسکو یو ملک تک لارشم او پنزہ منٹ کے زد آغا ملک نظام و سسٹم معلوم ہو لگوارم شتے در سر سا فارمولا عقلی فارمولا آغا ورتے او بلکل دا سر شتے عقلی فارمولا پنزہ منٹ کے برے ٹول ملک نظام معلوم کی آغا ورتے فارمولا سر ویچے پاکستان تلر چین دے پی خور پلوی چوک ہو دے گا نو کٹریفے کے بلکل سموت او ہموار روانی او بلاکیٹ پکے نرازی نو خو ټول نظام برابر دی او کنه هر 15 منټه بعد تر پیښور په یو چوک کې انختین بیړې د پلان نیکه غړ کړه ښه چې کم قوم او کم ملک ټریفیک نشي کنټرول کړی دا نور نظام څه بهتر وي دا بس د بجلی به څه کیفیت وي د ګیس به څه کیفیت وي د عدالتي نظام به څه حالت وي د انتظامی امور ایڈمنسٹریټیو جاب به څه حالت وي بس ټول په یو بس نو بس مونږه دعا کوو چې خدای دا ملک ته په خپل عنایت باندې وچلی ښه اره ترکی یو عالم راغله واپس چې ته چاړې ته پوسکو وی پاکستان متعلق دس رائے دا ناغوت جواب ورکو وی کتاب اللہ دری جا چاک چاک است کتاب اللہ دری جا چاک چاک است بتدفین احادیث انہماک است جرائم از نجوم آسما بسیار نمی دانم کے این خاک است چپا کست وی دا دیر جیب وطن لے دا خدای قرآن دل ترے زرے زا پانا پا دا ہر چا دا مرض مطابق رے زرے زا کی گی یو سڑے را پاسی وی زجل دے قرآن علم بردارے ابر را پاسی او تا سن دا سی جیب کومی چی وقت غرائے نگو رہی خواہ حالانکہ زمون پا وطن کے سوخرہ و مقلی نزان سر دا خرو ماہر کلال کا کابو دے من سر و میلے تا دے چی کونڈائی ٹکوی او سترگی ٹکوی او غاخونه ٹکوی چرته په 2000 روپای را باندې سوکړه نخره خرڅنه کیږي نو سبا کوم دواګانې به ته وړم کو بورو په وړم بار وته وړم نو اوس عزیزانو خرا چې زه په دنیوي کار کوم خو ځان سره ماهر بوزم خدا دین والا کار کراله غوا په پيو کلاله نو غوا پر دی وخا که اوس نو اوسه که اوس نو خدای لري چریونه کی خا نو مونږه وخت غلای نه ګورو خو چې بس دام ما نن لنډ کوتل کې محترم صاحب درس صاحب را سره راغله دي نن مولند کو تل کی پابندی مات ہونا گورنر سے بھی سیاسیان بنزی قبائلی دنیا تھا او مونگا وی چی عزیز زمون سیاست دین دے او پا دین بانے مونگ پابندائی منور تتیار زکا اس دلتا جتاس تا کم خبرو کم دین والا بکوم لنڈی کوتل والا تا میں نر خبر اکرا دین والا میں ورتا اکرا نازیدان مال تا ذکر اکرا میں دا سی عجیبا ملتا چی پتا پکی نلگی دنن نا بمشکل پینزل اسکالا اڑان دے دغه زمونږ وزیر اعلی صاحب محترم میر افضل خان صاحب دا د سوشلزم لمبردارو او وفاقي وزیر تجارت او نن ماشاءالله هغه د اسلام لمبردار دی 15 کال وړاندې سوشلزم راوستو او نن 15 کال بعد اسلام را امونگا پا سوشلزم کیوں پا دے اعتماد کو پا اسلام کیوں پا دبان اعتماد دے نو دے کم قوم کی دا حالت ہوئی نا قوم منگا جماعت کے دعاو کو جی دعاو کہے چی خدای دے ملک دے قرآن نظام راولی آمین دعا خیر سلامتی ایمان شفا بیماران و شکست کفر و غلب اسلام نو منگا امام شب تو چی تاو مسی زانسترکو امقتدان نو مسی پا امین آمین زانسترکو واللہ کا پتی دعاگانو خدای اسلام راولی خواہ عزیزانو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ توئی چه هم الذین اخرجونا و اخرجوکا و قاتلونا و قاتلوکا و قتلو رفقتکا دا آغا خلق دا چستا مقابلے کرے دا زمون جنگ لہو قابلے لراغلے دی تے کلی نوستے مونگے ہم نے اپری خو دی اوستا ملگری جی شہیدان کری دی نور تے سکو ورسر ملگری ہے میجی بس دا کرش مشین ہوتا لگو خواہ کار اخلاص ہو او حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پا دے باپ کی او رسک واغستا ہو او سی ہوئے وے او دا اللہ پیغمبرا پا دے قیدیانو کی دا یو سرے دے مخامخ ناس دے گیرے سپینہ دا زمان غمر کے مشر دے زمان دا پلار او دا مور نسکرو دے زید ابن الخطاب خوچ زمان دا خدای مخالف دے زمان دا پیغمبر مخالف دے دا فیکس او دا ریالٹیز مخالف دے دا حقائق مخالف دے چه کمشه ما دا مشاهده غنی یقینی گناه دا غیر مخالف ده نو ما تره ایت رشته نیشتا زینه پیجنم نو که تما تا اجازت که چه زادو بسم الله پا دی خپل رور بانه وکم خواه اوس عزیزانو والله که دا خبره دا خنداله دا خبره دا جڑا دا تا دی یوی روپای مفاد دا خدای دا پارا نشه پریخو ده دی یوی روپای فیدا پلار قربانول رور قربانول جی تربور قربانول جی دلبازی قربانول جی دا پیسو مفادات قربانول اخو دیر بغید خبر ادا نازیزانو ما ہوئے چه بصیرت بنیادی شده نو تاسو با توجو سر ما تا گو رہے ہو دی خبر وانے بصیرت پیدا کوئی اللہ تعالی دیو کی چه ما تا رسیو اینا توفیق را کی او تاس تا رسیش دکوڑ توفیق در کی تاس طول امین ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حجت الودا موقع بان لے دا عرفات غنڈے بان والار دے یو لاکھ سلوے خزار صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ لے مجمعین ورتجم دی او جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل آغا تاریخ تقریر و تاریخ خود بگویا صحابو تا بیانے تاریخی واد ورت کے دا انسانی جون لائے حورت ورکے چھ انسانی جون با انسانی کی گی کلا زکر دا خدای پیغمبر چه کل عمر آغلی ده نو دا انسانانو نه انسانان جوڑا رو گفتل صدا پار را غلی ده زکر چه انسان پا دو خپو او پا دو لاسو او پا دو سترگو او پا پوزا او پا خلو او پا غلگونو که انسان نجوڑیگی که پا دو خپو گرده در انسانیتی نو ستاسو دا اوچ کلی چرگان پا سر دو خپو گرده که پا دو بایی جی ناغی تمون چرتا خان سیب منبر سیب محتمیم سیب مولی سیب یا کاکا جی یا ترو یا بابا یا روری یا بچیا ویلی مو دی ورته زکه مونږ دی ویلی چې دا ټرمینالوجی د اصطلاحات د انساني دنیا سره خاص دي کني دوه خپو باندې ګرځیدل کې انسانیت نه چرګان به ټول انسانان او عزیزان دوه سترګې نو دا سترګې د اوچ والا غټې دي که د اوچ د میخو سترګې غټې دي د میخو او جی مضبوط خپې نو دا خپې زیاتې مضبوطې دي که د خره خپه سم مو ډېرې د خره خپه جی طاقت او قوت نو دا قوت تا کې ډېر زیات دی بار ته ډېر غټ راړی شي که اوښې ډېر غټ راړی شي نو پتہ ہو لگے دا چه انسانیت دا دین ہے عبارت نہ رکھا دے وجہ مولا رومیو فرمائل وہ ایچ میں بینی خلاف آدمن ایچ میں بینی خلاف آدمن نیست آدم در خلاف آدمن آدمی را آدمیت لازم است غودرا گربون باش دے زمس مولانا فرمائی چه دا قرآن و سنت پاوالا بان تازان انسان کرے دی نو واللہ کا بنگلہ بان تا انسان جو شی واللہ کا موٹر بان انسان جو شی واللہ کا اقتدار بان انسان جو شی واللہ کا جاگیر دارے بان انسان جو شی بابا فرمائی وی سڑی تو سپ دولت ندے رحمانا سڑی توب سپ دولت نہ دے رحمان بد سرو زرک جوشی انسان دے عزیزانو انسان چی انسان کی گی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا تعلیماتو دا قرآن کریم پا ہدایاتو دی وجنا یو پندت تیوے دا اندوانو مولا دے دا چا مولا دے دا اندوانو مولا دے عزیزانو اندوان دا سے خلق ندے دا غی دا خپل دین مولا انتہائی خوخ دے حتی چی شودر غی کی یو طبقہ دا اغت استحقاق نه دی ورکړی چې ته پندت جی سره لاس میرا وره شي ښه ځکه ته کمتر سره او پندت دی خو د خدای د سره پیدا دی ښه زمونږ پندت دے دے خدای د هندوانو ځان لیو چې بډرا مغونه مذهب دی چې دا پندت د خدای سره پیدا لري دا شودر رخونه پیدا لري پندت د خدای سره پیدا لري او دا شودر دا رخونه پیدا لري او دا ویش او کاشتری دا درمیانی مذهب درمیانی بدن نه پیدا دي سلور طبقه جوړ کړی دي اوس ورته دا شودر دا د ټول نه د سافل درجه انسانان دي او برهمن دا د ټول نه د بالا درجه انسانان دي لہذا شودر ته حق نشتا چې برهمن سره لاس ملاو کی ځکه برهمن دا د هغه په نظر کې خدای په سیده مرتبه وي نو د هندوانو د خپل مولا متعلق دا قیدر استاس د خپل مولا متعلق ساکی دي بیا د پښتنو خصوصیت سره الله مرحوم ډیر عجیب خبر وکړه چې افغانیو کې غیرت دی کا هی علاج افغانیو کې غیرت دی کا هی علاج ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو کا پختنوں نہ ایمانی غیرت او دینی غیرت ختم اور غارے نو بس مولا ورتے او خالص بوتل غن کرے گا چے بس د دنیا د ہر خے گڑی ودی نتا مولا وے مولا دے چا دسنے ام مولیان پدے کر کے سگر ام مولیان سے کئی ام مولا کی دور مسجد تک ام مولا سے مار دے د زوانانو کار دے ام مولا سے خانک دے و یو زی میور سر سابق دے نو کم قوم چې خپل مذهبي تقیه پر ځاډ رانه کوي اسې ایمان سره وای دا قوم به د خیر مخویني وای دا قوم به د خیر مخویني بیا به دا عقیده ساتي چې یا خدای پیغمبر دروغ ویلی یا موږ د زناورتوب په لار باندې روان یو نو الله دې موږ د زناورتوب د لار د انسانيت لارې ته راولي ناغه پندت وای چې کس کې حکمت نه یتیمو کو کیا دروی یتیم اور غلامو کو زمانه برک مولا کر دیا آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عرب بیرا رو او گمراہ کون تا دا انسانیت لارو خودلا او یوازی غی انسانان نکڑل اگا ذکر کئی چے خود نتے جورا پر اوروں کے رابر بن گئے خود نتے جو راہ پر اوروں کے رابر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا یواز پخ پر انسانان جوڑ نشو بلکہ دا انسانان جوڑا ان کو فیکٹرہ جوڑ شوئے حضرت ابو بکر انسانیت ساز مشین ہو بیا حضرت عمر انسانیت ساز فیکٹری ہوا حضرت عثمان انسان ساز کارخانہ ہوا حضرت علی انسانیت ساز انجمنو دنیا تیر انسانیت درس ورکے چی انسان اسی کا نام ہے انسان دیتا ہوئی عزیزانو نعرض میں کوئی تاس خدمت کی چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخپل گویا دجون آخرن خطبہ آخرن تاریخ تقریر الوداع تقریر دا حجت الوداع موقع بانے بطور لائح عمل یادا سے ہوا ہے بطور ہیومنیٹرین آؤٹ لائن دا انسانیت آؤٹ لائن صحیحہ ہیومنیٹرین آؤٹ لائن چې د انساني دنیا سکچ سده او په کومه لار روانيږي نو هغه میجر آؤٹ لائن چې ورو خدل چې غټي غټي خبرې دادي غټي غټي خبرې دادي او عزیزانو تمره جامع تقریر د رسول پاک صلی الله علیه وسلم انساني بنیاد باندې چې د یورپ مستشرق په کتاب لیکلې ده د کتاب نوم هی ده دی فیرویل ایڈریس اف دی پروفیٹ محمد صلی الله علیه وسلم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الوداعی تقریر چې د انسانیت د پاره هغه په تفسیره کوي چې دا تقریر که مسلمانانو خپل کو دی به کامیاب وي که سکانو خپل کو دوی به کامیاب وي که هندوانو خپل کو دوی به کامیاب وي که يهوديانو خپل کو دوی به کامیاب وي که عیسایانو خپل کو دوی به کامیاب وي پیغمبر اسلام هغه تقریر کې یو ځمداري صحابه تواچولا چې دا کومه خبره مو یاد کړي فل يبلغ الشاهد منكم الغائب تاسو کې حاضرین دا ټول غایبینو ته ور ورسوي خوانه شي دی دنیا کې 140000 صحابه کې 14000 دا خطه عرب کې وفات شو دا 126000 صحابه دا بحیره عرب یوړل که بحیره قلزم یوړل که دریای نیل کې ډوب شو دا ټول صحابه چې کوم طرف ته مخ او هغه جانب ته روان شو دا الله دین والا خبره ته مې دنیا ته ور ورسوله عزیزانو ستاتر دا چینی ترکستان د یو صحابي قبر ده پکې ستاده پیښور د صحابي قبر ده پکې سنان ابن سلمہ ابن محبت رضی الله تعالی عنه دل ترا غلبې نال ته دی پیښور خوا کې پروت دی اوس پکار دا وا چې مونږه پته لګورې چې سنان ابن سلمہ د سره پار راغلې دلته نو کړیو کته لاوتیو په وېدار غلو نو کړلې پاره پیسې ګټلې جی او ما وې زه تله مالته تقریر ده نو ساره ملګرو ته وې مې عزیزانو لګ دی اصحاب بابا ته ورش سنان ابن سلمہ رضی الله تعالی عنه دغه قبر ته ورشو آل ته چې ورغلو ما سره راتلم صفقه راغتم خزه پکې لا بلا ډیرو سړی پکې لا بلا ډیرو او چا قبر ته سجدی لګوري چا چا ځان باندې کاني مخړ او آل ته پکې د ابو یو د شنی خزه پکې زال لامل او سړو پکې نو ما غملګرو ته ما کده ته پته وي چې ما سره بدا په خوريان دامه ملکې مرده په خدای قسم کده راغلې ښا چې باید د سره پار راغلم به قوم ته ډرامه جوړم که زه دې د پار راغلم چې د قوم ته یو فکر ورکم نازیدانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې الله تعالی انبیاء راولېګل فرمای کان الناس امته واحده تاسو څنګه یې خو بنا ما درته نه اراده ده نن درته اراده چې سو پر تاسو څنګه شوی نی ان شاء الله زه به ته خبره کوم خبره کوم حالانکه زما ګله خوږی راتلو سره مولانا محمد امین صاحب ته او سردار صاحب ته حسین احمد صاحب ته مولوی غلام الله صاحب ته ټول ته مې چې ګله باندې مې درد دي خو مې تاسو دعا کوي چې الله تعالی توفیق راکړي دې مسلمانانو ته خبرو کوم الله د پاره ناظرانو ان شاء الله تاسو دعا سره ګله والا درد مې هم ختم شو او ما ملګرو ته زما د ګله درد ختم زکه شي چې دې ته هم پته چې زما مجبوری ده حضور بکې را باندې نه خبره ده چې منډه وسره وو زکه خدای خو درځي لګي خدای ورکا دوره دی لګي چې وای د شپې لګي چې وای نو الله تعالی دا چې قبول او منزوري کی تاسو ته امين وای الله تعالی فرمایل کان الناس امه واحده فبعث الله النبي دا انسان ټول یو عقیده باندې متفقو چې لا اله الا الله ادم علیہ الصلات والسلام نو علی تر نو علیہ الصلات والسلام پوره پسل ګنو انبیار علل انسان دنیا کې چې تد کفر نامو نشان نو چرته کفر نامو نشان ونه د شرک نامو نشان ټول انسان دنیا د یقیده باندې متفق وا چې لا اله الا الله دا غین بعد انسان دنیا کې د خدای مختلف تعبیرات شروع شو یو سره اوس دا تصور خو زین کې چې خدای د ټولو کائناتونو خسته یو شی دی او خدای د ټولو کائناتونو لوړ یو شی دی او الله د ټولو کائناتونو چمکیله یو شی دی لہذا تصور دلاو خودوکا پدیش چې را دا تک سپین بل چې را دا خدای دی دوکا شو چې خدای چې دک گئی ذکر دنه ریدز او شواگان راوزی نازیدانو الله تعالی اوس د انبیاء او ډیوټي لګولا چې اوس شرک باندې شرک باندې شرک باندې هغه باندې تور او چلوي سیدنا حضرت نوح علیہ الصلات والسلام چې کله قوم ترغه دعوت وکړه چې یا قوم اعبد الله ما لکم من اله غیر او زما قوم تاسو خطا شوی تعبیر او مصداقی تاسو د خطشه او د خطرې شکاری لہذا ز تاسو یو پوینت متعین کوم چې تاسو د عبادت د پاره یو ذات په جنې چې الله ورته وي سجده د پاره یو ذات په جنې چې الله ورته وي د نظام د پاره یو ذات په جنې چې الله ورته وي الله تعالی سره عبادت کې شریک لکتے زوائے اللہ سر عبادت کے شریک اللہ تعالیٰ سر بندگے کے شریک اللہ تعالیٰ سر سجدہ کے شریک نہ اللہ تعالیٰ سر حاکمیت کے شریک تبہ ٹول انبیاء و دعوت ہوا اور قرآن کریم فرمائے چھے وما رسلنا من قبل کمر رسول الا نوحی الیہ انہو لا اله الا انا فاعبدون او زما پیغمبره صلی الله علیه وسلم د تا نوړان دی معصوم ر پیغمبران په درګون لګل دي د ټولم دا یو خبره وا چې لا اله لسنا د ټولم دا یو خبره وا چې لا اله زکه چې تاسو غلی غو نه وای ځوان غنی ود شوي ود شوي نو زم دور اوسګار نیم چې غنی ود ته چغو یم لیوانه یم خو دور صوفی سدی لیوانه یم نیم لگ لگ وی خواله غوام چه دوره که پا طولو خبرو نپویگه چه پا 10% خو پوشه کنه چه ده دی طول انبیاء و رسول دا یو خبرو چه لا اله الا الله استادا قوم چه تا تدا خبر کئی چه ما سمینا به هازا فی آبائن الاولین دا تا چه مونگتا کم خبر که دا دا تان اولان دی پا یو زمانه که یو حلاقه که بل چا کرن دا اللہ تعالی وی دا درو جن دی کذالک ما اتاللزین من قبلهم من رسول الا قالو ساحر او مجنون دا هر پیغمبر دا دعوت مقابله که دا سرکش خلق و رد عملهم دغو دا تا سر چه کم معامله کئی او الله فرمایل اتواصوا به د یو بل ته وصیت خو به نه پرېښود چې مونږ خپل ته دا وایي نو تاسو به ورته هم دا وایي. خدای وایي نه پرېښود بل هم قوم طاغون. خو څوک چې د الله نظام ته سر نه ټیټوي د هغې رد عمل د خدای د نظام بدله کې وي هم دقه. ښه عزیزانو ما طرف ته بالکل ایغ نیغ متوجه او یو یو خبر به انشاءالله ځان سره ذهن کې کېدی. په دې زده کړه به دې هم ثواب کېږي او که چاته دې سبا اوروله په هغې به دې هم ثواب کېږي. ښه نو په دې نیت یې وګوره که زده نه هم کوي نو په دې نیت یې وایه چې انشاءالله نور مسلمانانو ته به وایم. نو اوس که درنه ایره شوه ایره شوه درنه یا نه شوې پوهې نو ثواب خو دې د الله په نسبت باندې وشوې ته ناس وې ورته اراده دې دا وه چې زه یې زده کوم او نورو مسلمانانو ته یې اورول غواړم. نو الله تعالی انبیا راولېږل قران کریم فرمائل لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان. الله ويزما دي قسم ودا تاكي كي خبر ده چما خپل رسولان لګليو او وي فرمائل بالبينات اوس بينات چې دا هغه پیغمبر ته اټریبیوټ شي هغه پیغمبر ته انتساب شي چې کوم پیغمبر ته الله معجزه ورکړی دا نو بیا مونږ ول قدر سننا رسولنا بالبينات پیغمبر مې معجزو سره ولېګو پیغمبر مې معجزو سره ولېګو خو دا معجزه الله تعالی د شمار یو سو پیغمبرانو تور کړی دی. ښه د ځان سره یاد ساتئ چې د پیغمبرای د لپاره معجزه شرط نه دی د ولایت د لپاره کرامت شرط نه دی یعنی دا نه ده چې یو سړی په هوا الوزي نو بیا به ولی الله په هوا باندې بیا به ولی ما بیگام یو ځای بیان کو خپل علاقه کې نالته مې خلکو ته ویم زمونږ په نیز لوی مولا څوک چې د سړي په غاښ درد وي او سړی ول را منډه کې استاد دم را باندې واچو هغه کې دی په ګوته نو دې داسې ګوته کېږي وکتبنا علیهم ان النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والاذن بالاذن والجروح قصاص. یاره چې دا فلانې لوی مولا دی ولی بس اک تک ته ورسره نه خو بس ما ګوته کې خدا واغه چوپ کو د غاخ درد درې ده د غاخ درد ودرې نو ما ورته ملګریا قسم ده که دا لوی مولا نه مولا ده نه سره خو یو بل بزرګ په دې آیت مهنت کړی دی او ته ویل چې بس خدا آیت وایا چې ور شو کې مهنت زما ده خو تا ته مې تیار حلوا درکړه کړي ما قسم ده دې او داس په فرایض نه پوي غا دا اوس اوس پته ولګې دا چې د عام قوم په نظر کې لوی مولا هغه ته وایي چې تاله سر درد په دم ټیک ټاک کې جی یاره دستونه در باندې چوپ کیو را کنټرول دې لکه بس دا لوی مولا دی او یو سړی که ورته د قرآن سنت فلسفو باندې مغز کپ ما ته هېچا لوی مولا ونه دی کني په دې فلسفو لیونی شوم د ټول ملک کې ګرځم او دا فلسفې دې امت ته چا ونه ویي چې دا لوی مولا دی ټول راته وایي وکیل لاغلی ما وایي دا مې اوس ځان د خدای په کار اخته کړی دی اوس دنیا ته ځان خور غواړم چې زه مولا یم لکه مولا او حسین احمد صاحب مو ایډوکیټ راغلی دی نازیدانو لږ ما طرف ته متوجه زه الحمدلله طالب ام د قران کریم او تر قیامت پورې به طالب ام قیامت پورې ژوند دي مرګ پورې به طالب ام الله تعالی دې ما طالب پاتې کی تاسو ټول امين وای. نازیدانو عرض میکنم تاسو خدمت کی چې ابي علي سلام الصلاه والسلام الله تعالی علیکم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات. الله تعالی فرمایل چې ما رسولان لګلي دي بینات سره نو ما وې اوس معجزه خود شمار سو پیغمبرانو ته ورکړی شوی وي صالح علیه الصلاه والسلام دا څه غټ ته وکتل تاریخ ارض القران کې علامه سید سلیمان ندوی او نور علما او سفرنامه ارض القران کې لیکلي دي جی چې هغه غټ ته اوسم لاړو او مکته څنګه شت چې پاوې کې شو د اخره وته لپاره چې قوم ته تقاضا وکړه مونږ ته پیغمبر منو خو که د دې غټ نه دی بلار به اوخه له سمې ستره بار کړه نو هغه خدای دې غوړ مې خورا بار کې وته الله تعالی دقه دی وایخلی بس مله سر غاله راکار شو وی ګوره یو څه څنګه راوځي جبلار به وخره غولان سي پرسولې ده مونږ ور ټوټي مات کړی دي لنګون تنیس دو ده لنګ شو الله تعالی په ابتلا وکړه چې زه خو ګوره معجزه چې پیغمبر لور کوم نو بلا مطالبه ور کوم خو چې کله قوم مطالبه وکي او معجزه ور کوم او بیا قوم د سړي ځامن نشي نو ګوره 15 منټه ور په ګورم نه ښه باندې قانون دی چې بیا 15 نو زه بیا ایمان راړې کنه راړې نو خپل سر باندې لاندې کوم خپل در باندې باندې کوم ښه هغه د ظالم زامن ایمان سره دی عمره نه نو خدای صالح علیه الصلاه والسلام ورته اوسه منډه تا ګوره چې کوم عمل ور سره کوم منډه ته اوس ګوره چې کوم عمل ور سره کوم الله تعالی دې مولا د خپل قهر نه امان نه کی تاسو ټول امين وای. نو الله تعالی او فرمایل چې هر پیغمبر ته معجزه نه ورکوم و ما کان لرسول ان یاتیا بآیت الا بإذن الله معجزه د پیغمبر اختیار شي نه د پیغمبر سره دا لازم نه چې دی به نه معجزې ظاهر کوي د عادت او د عقل نه خلاف څه کار او معامله به خلکو ته ښکاره کوي بیا به پیغمبر یا یو سړی هغه به بزرګ کېږي په دې بزرګي وایسته ولایت وایسته پاکي وایسته قرآن کریم په خپلې تعریف وکړ وی فرمایل چه علا الا اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون دا الله تعالی اولیاء ندوی بان یرش دا و نبدوی فکر ملکی مستقبل کی و سوک دی اولیاء اولیاء قرآن پا خپل بیانو کو چه الذین آمنوا وکانو یتقون الله تعالی فرمائی چې اولیاء هغه خلق دی چې دوی دا عقیده په اعتبار د مضبوطی عقیدې مالکانی الذین آمنو الذین ایمان پختہ عقیده د سالید فیت چې څه ته وایي مضبوطه عقیده مضبوطه نظریه چې سار یو شان مسبخین بل شان ما بل یو ډیر مالدار سړی ته ډیر مالدار سړی جی یو لوی ګروپ اف کمپنیز دی بلا ډیر کارخانی دي او اوس په پرایوټایزیشن کې هر ځای هغه په صف اول کې ولاړی جدا کارخانه او مغل ورکړه او جدا بل کارخانه هغه ما د چا بل ځای یې جدا میاسه په ډیر خلوت مور شروع کړو کارخانه وی پرایوټایز کړې نو مې تا ته څه خیر ورسېده تا ته وی جدا فلسفه خنډ زما په نظر کې خو دا فلسفه دا ډیره زیاته خپل صفه ده نو ما ملګری ما په خیال تا په انټرنیشنل معاملاتو باندې اپروچ ډیر زیات دی خبه پوهیږي نو مې مونږ په لک پوهیږي چې په خوالي پوښو مې مونږ خوایو چې دا د امریکای د نیو ورلد آرډر سره فری اکنامکس او فری مارکیټینګ چې شی پرایوټایز کړي شی او د چور بازار او د کسات بازار یو میدان ګرم کړي سا د کسات بازار او چور بازار یو میدان ګرم کړي چې ستاسو معیشت تباشي او زما اکنامکس مستحکم شي ځکه موجوده دور کې امریکا د ټول دنیا د ټول نه زیات مقروض ملک ده دی ویری ویری انډیپټډ کنټری اف دی ورلد د دنیا د ټول نه زیات مقروض ملک هغه امریکا دا امریکا د نیو ورلد آرډر په حوالہ دنیا کې امن نه قائم اول غواړي هغه وای چې زما د اسلحه کپت او ضرورت ختم شي او زه دا دا دا دا ګرتی وي او سستی وي معیشت له لګه سار اور کم خلک برات اوس دلو بیا هلاکیږي ځکه ټول عمر می خلک یو بر سره جنگولې دي اوس ما باندې هغه حالت را روانه چې معیشت به سستا هوا دي هغه سل گئے وای دا سل ګو وهول کې معیشت دله به استحکام دې سره ورکوم چې د خلکو اصلي ته ضرورت ختم شي او ما ته خطر ختم شي نازيزانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې قران کریم فرمایل لقد ارسلنا رسلنا بالبينات ما خپل رسولان لګل معجزات سره نو هر پیغمبر ته خدای معجزه ورکړي ندا نو الله تعالی فرمای چې ما لګل خپل پیغمبران بالبينات بالشرائع والاحكام احكام سره ملي غليو قانون سره ملي غليو نظام سره ملي غليو سيستم سره ملي غليو دستور سره ملي غليو آئین سره ملي غليو مانیفیسټو سره ملي غليو چې دا منشور دنیا انسانیت ته خیا چې ګلابا ما سره دا نظام دی کدا عملی شو ستا پکې دا خیر دی دا خیر دی دا خیر دی او دا خیر دی ما ملګرو ته بلوزي علماء وتا فایزات د قران کریم د سیاسي فکر او د معاشي فکر نه زیات واقف کړي او متداو کړي چې د قران په اساس سیاست کې تاده پاره دا خیر دي او د قران په حواله معیشت کې تاده پاره دا خیر دي مې په دقه شیبه امت راغت کیږي دیتا چې موږ له اوس نظام قرآني پکار دي او کله ما نه سوچ ته پوسو کی جی تاسو مليان څه غواړي نو موږ ورته موږ د خدای نظام غواړو څه شي غواړو د خدای یره استاد دي د خدای نظام څه شي دي نو زه خو په زر را خلاصم دا د خدای نظام کراغه نو غل نو بیا لاس کټ کو او د ډاکونه ولا سخ په دواړه کټ کو او زناکار ته وکړه کوړی ورکو کړه په کانو څنګه سره قاضی ته وکړه ورکو جدا بک بس مړه چې دا محیط تصور دی د اسلام ورته ور پیش کړه نه غسړې ځان لدا سی یورپ کوسم په خوانه پروپاګاندا کړی دا چې اسلام بغیر صداګان نه په بل څه نه پوهیږي اسلام بس یو وحشی دین دی بس خلکو چانه لاس پرې کوي چانه خپې پرې کوي چانه وک پرې کوي سو په کانو وړي سو په درو وي سو په کوړو وي استا ورته ما غا تصور پیش کو نو د یورپ ته پروپاګاندي تایید دی وک ناګه ملګری داسې بیا د مولا خو ته راځي نه چې خدای ورکه دغه اسلام رانه وړي زه خو ځان لنډې بوشه کول نه واړم خدای ته ګوره ورته ملګریه که اسلام راغې نو ګوره مونږ به تاله خوراک درکو که اسلام راغې ستا صحت به فریوي که اسلام راغې ستا تعلیم به مفتي که اسلام راغې تا ته به گزاره الاونس درکېږي که اسلام راغې شپېتو کارونه بعد به تا ته وظیفه میلاویږي که اسلام راغې تا ته به د ترانسپورټ سهولتونه وي که اسلام راغې تاله به واده مونږ کوو. ما یو ځای تقریر وکړ، ما امام ابن حزم رحمة الله علیه دې باندې اجماع والا دعوه لرلې ده چې دا خبره اجماعي ده چې ډوډۍ کپړه مکان د قرآنی نظام په حواله د هر زنده سر حق ته مسلمان دی او که هندو دی، خو روټۍ کپړه او مکان دا د هر انسان حق دی، صحت او د صحت مواقع دا د هر انسان حق دی، تعلیم او د تعلیم مواقع د هر بچی حق دی، ترانسپورت سهولت او د روډ سهولتونه د هر آبادۍ حق دی، واده د هر زنانه او نارینه حق دی. نو چې تقریر مې وکړ یو ملګری راغی خواته، ما ته ویچ دا واده والا خبر پکې ټول نه وړاندې کېدی نشي، دا حق وی ټول نه وړاندې پکار دی، دا حق نه. ما وی دا ملګری هم ښځه پلې دی، څوک ورسره رشته کول نه غواړي. نو ما ورته بابا کاکا ما انشاء الله تا د پاره به د واده انتظام زه کوم، داسې ملګرو ته خوش بای داسې یو کاکا راغله څوک رشته نه ورکوي، الله د رضا لپاره ورته رشته پیدا کړي. نو عزیزانو ما ورته وی کاکا که کله اسلام راغی بیا ته پکې هم بی واده نه پاتې کېږي، که کله اسلام راغی دا خوار او سپیره پکې هم بیډوړه نه پاتې کیږي. سیدنا حضرت عمر ټول وای رضی الله تعالی عنہ پلار را روان دی، او بوډا یو کوڅه کې ولاړ دی، کنډول ور سره دی، دروازې ته آواز کوي یا اهل الدار لله شیء، او د کور مالکانو ما ته الله لپاره سخیر خیرات او گدارا کوي، سخیر راکوي سخیرات راکوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغی، اوس حکومت د حضرت عمر وي او څوک د دا زلالت کوي لاس ته نیسي چاته، راغې داسې بوډاو جھټکې اور ورکړه مهاز ذل والهوان، دا سره سو عمل کې ته ولې د انسانیت تحقیر او تذلیل کې، دا خو انسانیت ذلیل کېږي چې لاس دې داسې نیولې. تاسو به چېرته علماو نه مسله خو اورېدلې که نه، چې خیرات ورکې نو وایي پخې لاسې ورکړه چې ګس لاس دې خبر نو عام طور مونږ ورته دا فلسفه ذکر کړو چې دا دې دپاره چې ریا نه بچ شي، یعنې پټې ورکړه چې ریا نه بچ شي، سره بچ شي ریانا. اصل فلسفه دا ده چې دا پټ ورک دی غریب ته دی د پاره چې د انساني عزت هغه پامال نشي، ښه ځکه چې د عزت نفس مجروح نشي چې دومره ګڼه کې ته یو سړی ته راپاسه نواله د لس روپۍ نواله د الله مال له کبړي کا واخله نواله خیراتي مې درله درکړې. نه غریب هغه ځکه چې په دې اغوستو خو سړي ته ځان ښه نه ښکاري، ښکاري ورته ښکاري ماله کله کله څوک د موټر کرایه راکوي، ځکه اوس زه خو هم تنګسار کې پیسې نه جوړوم که نه، څوک د موټر کرایه راکوي نو چې راکوي نو مال لاس نو زه وایم نه نو ما سره کوم ملګری چې لکه غلام الله دا سړی پوهې دی نو دا مولوي غلام الله دی ورته وایي بس په دغه موټر کې ورته کېنه، موټر کې ورته کېږه په لاس باندې نه اخلي، زه هم په دې سړی سپه ښکاري چې راکړه ښه په دې ښکاري چې ها واخله، اوس ما دا لس روپۍ لاس کې نیولي دا به ورکوم غلام الله له چې دا واخله. زما شاګرد دی انشاءالله تاسو به علمی خدمت کې الله تعالی دی د ټولو علماو ته ستاسو د علمی خدمت توفیق در نصیب کی. ناظرانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی تعالی چې لقد ارسلنا رسلنا بالبينات، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا فکر و نظر او نظام پا ولا دا بوډا لاس نونس جټکې ولا ورکړه په دا سره سو عمل کې دا ولې ځان ذلیلې خنخ کاری په سړی چې لاس داس نیولې. هغه بوډا ورته جواب ورکړي چې دا زما مجبوری ده د مذهب او دین په اعتبار باندې زه مسلمان نیم یهودی ما سوکې یهودی په ما باندې د حکومت اسلامي طرف نه جزیه لازمه ده، زه بیت المال ته ټیکس ورکوم شور کوم ځکه حکومت چلیږي په ټیکسونو باندې، په څه باندې چلیږي ټیکسونو باندې، د حکومت ځان له خپلې پیسې خو نه جوړي، پیسې زما استاد استحقاق نه علاوه د یو روپۍ سیوا جوړول نشي، کنی اوس بین الاقوامي دنیا پانسی کوي، ښه بین الاقوامي دنیا هغه پانسی کوي چې د انټرنیشنل اکنامکس د اصولو خلاف تاسو یو سکه ولې چاپ کړی ده، ته به هم صرف دومره چاپ کړې چې څومره تا ته حق ملاو دی، ښه نو یو روپۍ هم زیات ځان له چاپ کولی نشي چې د دې ملک څومره مجموعي آمدن دی څومره سونه ده ورسره، بس صرف د هغې د قیمت په اعتبار باندې به ټنګسال تاله پیسې راوباسي، ښه سٹیٹ بینک اب اتا تا نوٹو نے جاری کئی. نازیزانو اس چلی گی پس زمان پا ٹیکس سنو پس چلی گی دا مالیہ دا جی دا بیانہ دا دا پیشہ ٹیکس دے دا انکم ٹیکس دے دا سیلز ټیکس دی، دا پراپرٹی ټیکس دی، دا انکم ټیکس دی، دا ایکسائز دی، دا فلانې دی، دا مړه بلا شی دی، بلا شی دی، خو ټیکس دی او ټیکس دی او ټیکس دی او ټیکس دی. او دا قانون یو ضابطه ده چې نو ټیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، چې کوم ځای قوم ته په حکومت کې نمائندگی نی نو هغه ځای حکومت ته حق نشته چې ټیکس واخلي. ښه چې ټیکس واخلي جی. ما وی بل رس ما چې نو ټیکسیشن وداؤٹ پروټیکشن، چې کوم ځای قوم ته د جان او مال او د عزت او آبرو تحفظ نی میراو نو هغه ځای حکومت ته حق نشته چې هغه قوم نه ټیکس واخلي. ته زما پلار چې باندې ټیکس لی دې د پاره علی چې زه پوک دوخ په خوب کوم، ما ته بر جان خطره نه، ما ته بر مال خطره نه، ما ته بل عزت او ابرو خطره. په دغه ملک کې چې کله مونږ د خدای نه باغیان شوی یو جی، د چا جان محفوظ دی؟ د چا مال محفوظ دی؟ د چا عزت او ابرو محفوظ دی؟ او ما پرون یو جلسه کې وای، ما یو د شوکت یار سی بلور نه چې عزت په دا ولګي دو جی، کده دغه ملک باسیان روزانه د سلګونو غریبانو دا غي میندې خويندې بي عزت کیږي، د جاګیردارو او ډیرو د لاسه دا غي عزت باندې حمله کیږي. ما کړ دوی انساني غیرت را بیدار وي او د غریب په دی لور باندې رزق راستوې. ننن بشوکه تیار سي ته دا رزلیدل نو خوځي دا د ملک غریب خود سره انسان دینا زکه وبدا قوم تبا کیږي. حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا یو مشهور کیس راغی، فاطمه د بنی مخزوم سردار ده، هغه غلا کړی ده. رسول الله علیه الصلاه والسلام ته مقدمه رااله، حضور پاک بیانات واورید او به فیصله وکړه چې د خزینه با لاس بوسو. اوس ما ته وګورئ جی، د قبیله خزه او صرف د قبیله نه و، د قبیله د سردار لور و، د قبیله د سردار لور و. نو اوس یو قبیله چې هغه په یو ناروا خبره باندې بدنامه شي نو خلک ورته بیا سپک ګوري کنه ګوري. فلان دا پلان کې خیل دي، بس دا ټول خلک پیغلی غوندي شي، ځکه چې دا هغه یو بیډ ریپوټیشن شوی، یو بدنامي شوی، نو خلک ورته بد نظر باندې ګوري. بعض اوقات داسې وشي، ما ته وګوري دا اوچ والا ماشاءالله ډېر ښه خلک دي جی، اوس که یو سره داسې بې خوندي کې وشي او د میلمه اکرام احترام ونه کړي، د میلمه اکرام احترام ونه کړي او هغه میلمم مو پټ غوندي لوی جبای ور سره چیر وخت لوښ فکر ته ولاړی، ځکه لوښ فکر ته بل لوی جبای نه ښه چیر وخت لوښ فکر ته ولاړی جی. او چې ما غوندي داسې مو پټ غوندي وی او مال احترام نه کړي او زه روزانه روزانه د ورځې یا د شپې یو تقریر کوم او زه وایم چې د ملمن نه احترام کوونکي خلک لکه اونچ والا، نو زما په خیال میاش پس به تاسو ټول پاکستان کې مشهوري ټول پاکستان. او چې بیا ځې کراچۍ ته او د نسړې ته پوس کې چې کم ځای زګی د دیرم دیر کې کم دی د اوج حق قاضي صاحب راغله استاد تذکرې کوي والته ته بوای چې خدای په تنا قصر کوي کا مو خو د سړی ته مخلاص کړو. اوس کار خو یو سړی ناروا وکړو خو بدنام په ټول کړی شو، ناپاک شهرت په د ټول کړی شو. نازیدانو هغه قبیله والا خلک راجمه شو، مشورې وکړه چې کله سردار دې لور نه داله افغلا کې کټ شو نو والله چې چا سره د مخله ګوړو بنیو خو چې کوم ځای څوک رانه تپوس کوي ته کوم خیر سره زه وایم زه بنی مخزو بنی مخزو ډېر ښه خدای دې ښه ساته. ستاسو خو سردارانو هم غلاګانې کوي، ښځې هم ټولې غلې دي. لاس ته پرېښې وې چې اوس رسول پاک صلی الله علیه وسلم له سه اپروچ پکار دی، سفارش پکار دی چې څوک ورنه بوزو چې دا خبر پیسې به ورکو خو چې دا لاس کټ کړو دا بچی ضمانت بور کو خو چې دا لاس کټ کو دا اونشي جی. چا ورته اطلاع ورکړه چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سفر کې خادم دې ډوډۍ ورته پخی لنګری مطبخی دې حضرت اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہما حضور پاک ته ډېر خوښ دی. اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ ول را ولې چې ستاسو سفارش وکي جی روان شو غپس. اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ اغه راوست خورته خبره واضح نه کړه. اوس بعض اوقات سره ساده غونی تپوس یا نه کی چې ما سره پاره بوزي خورته چې مونږ سره لکار ته مونږ سره تانی پوري نه دي نو ور سره روان شي. زه یو ځل داسې خطا شو ما سوتن سو کړل وی چې مونږ داسې غاړه سره ری پلانی کړی ما ښا وی ته چې مونږ سره دې تانی پوري بلا نه شي ما زه په ټلیفون کوم ورته چې دا ملګری دل دې سجایس کاریا وینه چې مونږ سره لارس عثمان سره د مولا داسې حماقت شو ما دې جره سم در سره تا پوس مته نو کې جسته چل مو کړی دی په خره سوار شي که په خره سوار شي سب وایم مړ چل تلاړ ایسه چوسه په ډیر دیندار سره جمعه تبم ما تراتو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه را لې جی سمکینه وزله کور ته ورزم ها کور ته لار د چای وي هغه محرر سه پوشه اما ته قایس څنګه راغلی ځکه کسان خو دي مې دا کسان د دې کته کړی دي ما په خیال زمونږ د دې کلی په سپین روبو او منبرانو کې د هیڅ څوک نه پیژني نو ما چې څوک دغه ځای نه دوتکار شي پیژني نه نو ستړو ځای بیا شابات غړی بیا مال راورسی کای چې څوک هغه پیژني نو خو شوه ته خلاص منبر سے بلاڈ چی ور سرا جی دا سفید پوسٹ ور سرا لاڈ چی ہو چے سو پہ پی دنی تا مولا سے بجمات کے ناسی اپس لاڈ چی خبر نماتے خج بس دے کار با انشاءاللہ اوشی خوری زتا سر لگا خبر رکو دن نور سرا لاڈم کم رہتا نا ما تیوے تا دو دی پا کیس زان پوئے کرد مائے نجی خو مائے دوی رہتے زمین تانا کے سکار ترا سرا لاڈ چی نوی اس چا تا وائے میں اسے چو سیب توام کن وی مطالبہ سرا مائے دوی زمین یو سڑے نیوڑے چی ریمان دے وانا بس نور سا مطالبہ نیشتے ہو چے بوئی دی او جوډیشل حوالات ته ونی دي چې بیا په جوډیشل ریمانډ باندې واپس را نه وری دي مې ریمانډ کې خور تر تاسو خامل نه کوئی سر په لاندې کوئی به به باندې کوئی او ورته چې دا پلانې قتلوم تا کړی دی غوي اوج او ته خپل ځای شو کوم تا کړی غوي اوج اځه چې سو کو نيسي اپا ته پته چې بي ځای نه ولدي او رشتہ دار راشي نو زه ورته مړه غتلوم به پیغام ورسوي چې رشپې باندې ژوندې سو خدای ته وای تاسو را تلست لیکي از برته په ها ها کوم ها ها زه کني منی ورسره خود سړی ته بر اخلاص دی نو ما ورس نو وی جی پانسی بشی وان خوایم و روک کنه پانسی کیگی دا پولیس روان دی دا اقرار و دا کنفیشن کانونی حیثیت ستن استاز دیکنی که وکیلان صاحبان دی اغینه تا پوسو کئی زکر مجسیر خو بیاتانا اتکوای او باسی او پولیس دار را بار کی او وی چه اس فکس و حقیقت تی اغا وای گوره پولیس نیشتا پر ایمان دی واپس ورطن ورکوم بس دا کم بیان چلی دی دا بتا سر گوره تو سپریم کورٹ پوری روانی خواه اس وایا چه ساکی ناغه ورته سي پجړا شي مجرم جي ما سره کوئی سړي توپ کار نه کوي دا سي بربند کړم ايخه وبې را باندې را چولي او ډوب کړي را راکو نه ډوب کړ دا تحریکو دا حکومت خلاف اې کې زمونږ د کلیو کاکا نه وله نو ما ته بیا څه چوسې خبره کوله یار جي ډېر بلا دي وی غسیه والا ډبو او وی ته باندې بالکل هیڅ اثر نه کوي ورته چې بم د خلاص کړي دې چې مزه بم پیجرم نه کم ځای بم خلاص کړي نو سیایی والا او پی بیارا کی خودل وی آغا کم سیایی والا انسپیکٹر چی ڈبو وی آغا غریب پستر شیا گرمی وا گرمی وا نو آغا کورسای اکی ناست وی چلکا لگی اوبر آلی نو آغا لمنگا اوبر آلی اوی دی کاکا دی جیب نا نسوالو دی بیر آوار تی خان تور تا اوبوس کا زبور تی چونده و لگو تور تا اوبوس زبور تی چونده و لگو عزیزانو نو عرض میں کوست داس خدمت کی چا محرر سے ما تو ایجی پر ایمان بے واپس نراولو خو خبردار چې څو څو سپ تاونه وای ما ولې وې د دې یو مجرم اخلاقی وای خدای ما به خو باسا وې ډیر بد اخلاقی جرم یې کړی دی ډیر ناکاره کیسه دی وې زه به څو څو سپ تاوم خو یې تور ته پخپل مو آیا ځکه دې څو څو سپ نظر کې ستا ډیر عظمت ته بوي چې دومره ناپاک کیس کې راغله بس مور ته څو څو سپ تاج وې چاینس کې لړکا دل نالیدان او سامای ابن زید رضی الله تعالی عنہ اغه هم به خبره کې را روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغ حضور پاچ کلا دے کسان سروکت فوراً احساس توش وی یا اسامہ اتا تشفع فی حد من حدود اللہ اسامہ دا خدای دا قانون باب کی مالا سفارش کرا گرے چھے دا خدای دا قانون فیصلہ اغز کنوٹ کم او بدلے کم اغی کی تبدیلی ہو کم او یو دیر عجیب تاریخی خبر ورتا اکڑا وی فرمائل چه فوالله لو سرقت فاطمه بنت محمد اغاظها الله لقطعت يدها وقسم لك دا غلا د بني مخزوم د سردار فاطمه نو کړي او زما خپل فاطمه الله دې پناه ور کی هغه کړي نو دا غي د پرم په قانون کې دا ضروري آیت نو هغه نه به مملاس کټ کو هر دو سمر جن الله تعالی نو بالکل د سهما غنده ولار دي چې خدای ز خواجب صدقه کړه او حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یو بل تاریخی جملہ ہوئے وے انما حلق من کان قبلکم اذا سرق فیم الضعیف قطعوه و اذا سرق فیم الشریف ترکوه دا تاسن الوان لے امتنا اللہ تعالی پدے حلاکر چکل کمزوری باغی کی غلا کرے وا نو دا غد پارا قانونو چلاستے کٹکا او چکلا سفید پوش بغلا کرے وا دا غد پارا بیا قانون کی سگرفتا و مواخذہ نوا کني ما وې دی خو غوړې ما وې په دغه ملک سغلا غدي چې د شپې د چا د کور ګټو کې وغلاو کی چا نه جیب وې په دا سړک باندې ناشتي چا نه دا کو کی په زور ته نه په دا اوس غلوي او د قانون مجرمان دي کله حکومت لاس ترالو د پولیس ور سره مخ کې ناراض باز دي نو بیا دې خدای مل شي کمکه نه لاس بازنی ور سر نو بیا به خدای ما او ما سرټیفاید ډاکوان دی دفترو کې ناس دې تر حکومت سرټیفیکیټ ملاوي چې تاسو ډاکې چوي د خلکو جیب باندې دا سرټیفاید ډاکوان دی اوس دا سرټیفاید ډاکوان دای هم د دې قام په حقوق غاصبانه قبضه چولې دا او دغه ډاکو او دغه غل او دغه نقبزن او دغه جیب تراش دا هم غلا کوي خو چونکه داغه په سر د حکومت لاس دیستا نو داغه جرم جرم دی او د افسر جرم هغه جرم ذکر دی چې هغه د حکومت په ذمہ دار کورسای باندې ناشته دی کنه دې ملک کوم حالت نکی دا ملک خدا سي جبه د خدای په قهر باندې اختر الله دې مونږ لامان نه کی تاسو ټول امين وای نازيزان الله تعالی فرمایل لقد ارسلنا رسولنا بالبينات ما پیغمبرانو ته شرایع احکام او نظام وکړ او هغه نظام د انسانیت د خیر لپاره حضرت عمر رضی الله تعالی غنو هغه بوډا ته وای ولې دا رسوای کی خیر ولې غواړي او ورته چې يهودي حکومت ته ټیکس داخلو څه شي داخلو ټیکس داخلو ځکه مسلمانانو اسلامي حکومت ته ټیکس داخلي څنګه ټیکس زکات زکات دا یو وظیفه ده مالی غشر دا بل وظیفه ده مالی صدقه الفطر دا بل وظیفه ده مالی نظر دا بل وظیفه ده مالی اوس دا ټول وظایف مالیه دا مونږ دې د پاره کو چې سٹیټ او ریاست مستحکم شي خو صداسي چې انډیویډوال ته مونږ ورکو لکه صدقه الفطر دا په خپل لاس باندې ورکو چاله یو غریب د محل لیلا دا واخله جی زکات په خپل لاس ورکو یو غریب د محل لیلا خو سب بلا ډیر وظایف داسي چې هغه نیخ پنیغه اسلامي بیت المال کې داخلي کې دی لپاره چې ریاستي نظام ته وچلېږي نو اوس دغه يهودي د چې اسلامي مملکت کې اوسېږي نو دې بوم د مملکت د لپاره د خپل ګټ نه سشي بیت المال ته ورکي ستو ورکي حکومت ته ورکي وجیزه بیت المال ته جزیه ورکوم بیت المال ته ټیکس ورکوم عمر مش پیتو کالو ته ورسید کار کو قادر نیم پیسې را سرشتنا او ډیو ډیټ را باندې تیریږي تاریخ آخری را روان دی یا به حکومت گرفتاری حضرت عمر رضی الله تعالی فورا داسې فکر منش ورته بابا راز ځان سره را واغست رای اوست جماعت کې کی کینو فاینانس سیکټری را واغست وزارت خزانه والا نماینده را واغست سرتاج عزیز غونې نو داسې نو یو باکردار وزیر خزانه او غیر واغست دی خو بالکل داسې کاری لکه د بوش دی چی د ټول فکر د ټول فیګرز داسې لکه د بوش دی چی عزیزان یو باکردار د دین خبر وزیر خزانه هغه ته ویراشه نن یو فرمان جاری کا چې د نن نه بعد د کوم کافر او د کوم يهودي او عیسائی عمر شپې تو کال ته ورسید نو د حکومت جزیه او ټیکس هغه د پاره معاف دی او یوازې دا نه چې دا ټیکس معاف دی بلکې دا هغه د ځان وظیفه دا هغه د نابالغ او بچو وظیفه دا هغه د بوډای ښځې وظیفه دا هغه د کور جمله اخراجات حکومتي خزانې نه به ورکیږي وی ما انصفنا لو اکلنا شبیبته ثم نخذله فی الحرم دا اخد انصاف تقاضا نه ده چې د دې هودی د دزوانی مونږه وخوړه چې اوس بوډا شو په خپل د ګټ نه دین اوسته پر دې دروازې ته ودرو چې د لاس داسې کړی چې مال را کوي لاس دې داسې کړی چې مال را کوي نازیزان عرض مې کوله تاسو خدمت خبر باندې پويږي خو تنگ شوی خو نه یې کنه نه کنه تنگ شوی خو نه یې عزیزانو الله تعالی فرمایل چې لقد ارسلنا رسلنا بالبينات ما پیغمبران لګړې احکام او شرایع سره وانزلنا مغهم الكتاب والميزان ما پیغمبران له کتاب ورکړې څه مور کړې کتاب اوس احکام او شرایع وي ورپسې بیا کتاب ذکر کړ نو یا خو تقسیم فائدہ کوي چې چاله می حکم شریعت ورکړو او چاله می کتاب ورکړو چې ته ریډکشن کوو د حالاتو مطابق ته تن استنباط استخراج کوو چې د حالاتو څخه تقاضای اصول دی اخلا او فروت په خپل مستنبط کوه او ما ملګرو ته وی چې نه ک پیغمبر له کوم له حکم شریعت ورکوم به خو ورته وی چې فطرت کې ارتقا ده چې روز تیریږي نو تقاضای بنوي پیدا کیږي نو بس دا کتاب باندې مخه ته پروت چې دا یو ضابطه او کلیه ده او د دې حل په دې ثابته او کلیه کې موجود دی نو الله فرمایل وانزلنا مغهم الكتاب والميزان ما پیغمبرانو سره کتاب نازل کړی دی او ورپسې دویم لفظ ول ویل ول اوس د میزان ترجمه خو تاسو هم اوچواله لوم وردی میزان څه ته وای تلتا نو الله تعالی وایي چې پیغمبر له کتاب ورکړو او تلم ولا ور کړی وا نو ما بیگام یو ځای ویلتم قران کریم ختم نو ما بیگام ال تذکر وکړو ما الکه دا پیغمبران علی مسالم چې نسلو ګوټه کداران خونو کنه نه دا لګانو منډای وا چې خدای ورته چې دا یو الہی تل ځان سره یو سي په تللو کې برت اسانی ښه تللو کې برت اسانی دا خص کېل دی یوې طول طولې اخوا دیخوا لری برې پکې نو ما خدای وای چې میزان مې ورکړو نو جلال محلی نو مونږ تاسو کې چلکته دا میزان څه ته وی الله تعالی نو جلال محلی وریکل چې نظام العدل والتوازن الاجتماعي اغیتم د عدل او د انساني توازن او د کائناتو د نظام د توازن او د برابرۍ نظام ورکړو خو نظام مې ورکړو چې غلک د میزان غونه ارسه کنده باندې وتلی او الله تعالی او فرمایل چې حکمت دادې ليقوم الناس بالقسط دا می دې د پاره ورکړو چې انساني دنیا کې د انصاف دور دور شي او قسم دې چې د الله نظام ني نو والله که د انسان فکر باندې په انساني دنیا کې خیر راشي تاسو وینئ دي تاسو امریکای نه خلک تنګ شه نو د کارل مارکس نظام نه راو تفتیدو نو چې هغه نه تنګ شه نو یوکرين د آزاد اعلان وک بیلاروسیا وک رشین فیډریشن وک قزاقستان وک قرغیزیا وک ازبکستان وک آذربایجان وک ارمینیا وک یوګوسلاویا کې هلته کې کروشیا وک او نن جرمنی داغه یا ازادي تسلیم کړه جی او بلکې پرشیا کې هلته خدای له مستقل کامن ویلت جوړ شو جی امریکای را خلک راو تختیل داغه د نظام دروست جوړایتا دروست نظام نه تختیدل اوس چې ته بل لار ګوري چې خدای بل نظام تر تور شو ځکه د انسان پر نظام کې د انسان خیر د انسانیت د چا په نظام کې دا الله په نظام کې مونږ ته بلوس حدیث سبق کې طالبانو تیر شو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا تاسو ګډ وډوم زکه چې تاسو نو کوڅه خطا شوی دا څه دل شوی دی کوڅه خطا شوی دا دی اوس مونږ دې دروازې نه خطا شو په دغه دروازه ور منډه کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اصل کوڅه فتوجه الی الله عز وجل دا الله تعالی نظام طرف ته توجه کوي خدای به اله خیر درکوي مونږ چې کله یو در لټو کله بل در لټو کله بل در لټو والله لکه دا سمسره ای کنه سمسره تاسو ورته سوای سمسره ورته وای هغه سمسره وکم دا د سوی نه راوځي هغه سوله ورته ګټه کیده نو بس دینه بیا روغو در خطاینو کله یو خو منډه کې کله بل خو منډه کې ښکاری ورپسې ادا کله یو خو منډه کله بس مونږ هم د سمسری بچی خو کله په یو خو منډه حال ته بخیر یو غل ته بخیر یو غل خدای وای خدای دې ورکه ما خو په ګټه هم نه دی مولا لګیا دې بیړې غر کې شخلې دې ځای تراله خلې دې ځای تراله چې د انساني دنیا د خیر د پاره نظام چاره لګړل الله تعالی ما الله تعالی او فرمایل ليقوم الناس بالقسط دې د پاره مې دا نظام کتابو نظام عدل ورکو چې انساني دنیا کې گویا خیر راشي عدل قائم شي او الله فرمایل لكل جعلنا منكم شرعتا ومنهاجا الله او یار پیغمبر تما شریعت ورکړې دې څه شی ورکړې او دغه لفظ شریعت دې عربي لفظ څه شی دې عربی لفظ دے او تاسو عربک انٹو انگلیش ڈکشنری وګورئ نو دے لفظ شریعت مخامخ لیکری سسٹم اف لائف یا کوڈیفائیڈ لاز ضابط شوی قوانین یا نظام زندگی نو اللہ تعالی وی ما پیغمبر ته نظام زندگی ور کړی دے صرف دا خو ورته نه ویلی چې بس تاسو موږ دره شئی الله اکبر سم الله اجلی موږ نه بارو دے نو بس بیا تاسو خو غره کپوغ سره یې کپخر سره یې خر پوګ راخله بس تاسو خو دے بازار کې سکوي او په منډای کې سکوي او پټی کې سکوي او دفتر کې سکوي او سیاست کې سکوي او معیشت کې سکوي نه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعه ترغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ناشته د تورات سپانه ور سره دی د تحریف شو د تورات حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه پانه ګوري حضور پاک ورته وکتل چې دا خود قران کریم پانه نه دی د قران پانه نه دی که پوسته کو عمر راسه شه حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ توئی چې اوراق التورات یا رسول الله دا د موسی علیہ السلام کتاب تورات باندې د دې مطالعه کوم سخیر ته حاصلو فتمغر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم د جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم تمغر په لغت عربی کې دي ته چې سره خاورو کې اورغړی ښه چې خاورو کې اورغړی نو وخته خرشي رنگ خرشي کپڑے حضور پاک دا خبر واورید فتمغر وجه رسول الله د حضور پاک صلى الله عليه وسلم د چهره رنگ بدل شو مخ مبارک رنگ بدل شو. حالانکه حضور پاک صلی الله علیه وسلم درنګ جوسه په اعتبار حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې مخامخ ورته ناسوي دا مبارک ننګي د حضور پاک به دا شخ کاریدل ک انما فی وجنته الوردان لکه دې چې دود ګلاب ګلونه خودی ښه. او حضرت انس فرمای اذا تکلم یخرج النور من بین صنایاه. حضور پاک ته مخامخ ناسوي او رسول پاک صلی الله علیه وسلم به خبره کوله نو تابه دا محسوسول چې د دننه طرف نه یو ریزز او شواګان یو لایټ راوځي او مبا نه پریوزي ښه کان نور یخرج من بین صنایاه. او برای ابن عازب وی رضی الله تعالی عنہ چې اته تو هو ذات لیلۃ مقمرت یو شپور ترالم شپدا سیوا چې د سوال سمې سپوږ مې کامل جو بن کېوا اسمان پستور باندې ډکو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته مخامخ کې ناسم فكنت انظر الیه مره و الی القمر مره. حضرت برای ابن عازب وی زین ته مې یو سوچ راغی چر راشه د دې سپوږمۍ او د رسول پاک لګه موازنه وکړه چې دا سپوږمۍ ډېره ښایسته ده. که رسول پاک حضرت برای ابن عازب وای چې فوالله زما دې الله باندې قسم وي لکان ضوء وجهي احسن من ضوء القمر ليله البدر د جناب رسول الله د مخ مبارک رڼا د سپوږمۍ درانه ډېره اعلی وه. چاند سے تشبیه دے دایي بھی کیا انصاف ہے چاند سے تشبیہ دینائے بھی کیا انصاف ہے اس کے منہ پہ چائیا مدنی کا چہرہ صاف ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی اوش پماس خوتن رسول اللہ علیہ السلام جمعات تلاڑو چرت لاڑو جمعات تا او نبی کریم علیہ الصلات والسلام د جمعې مانځه لپاره د یمنی کپڑے او جوړه چوغا او جوبا باچول سنت طریقہ د حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ وا چې کله به خطبه ویلا نو لاس کې به یو امساوه لس دومره او یو به جوبا چولا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم جوبا کې نستونه لغه نشلې دلو ما تار اوستن را واست او غدای نه ګندلو ستن ملاس نه پرې وتا تیارو وکور کې رڼا ونه زور پس لاس پیدا مې نکلا. رسول پاک صلی الله علیه وسلم راغه ما ته وی عائشه سشه ګوره بیمای جی افتقدت الخياط ستن می جوړ کړه تاسو نو ستونه بغند ستن رانه پریوتا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فتبسم زائکا حضور پاک مسکیش غاخونه مبارک ښکارا شو وی بس د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د خلی مبارک اپړق سره ما غستن پیدا کړه چل روانه غستن. او بیا یو دو تاریخی شعر نو وی حضرت عائشه چلا نا شمس ولل افاق شمس لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فشمس الناس تطلع بعد ليل وشمسی تطلع بعد العشاء وی زمونگ دا پارا زان لمستقل ورد جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم او دا ټولو کائناتو دا پارا یو نور دے چه سار اسمان کی رخیجی اگه که زمونگ شراکت دے او زمونگ دانور پیغمبر علیہ السلام کور کی آواز زمان دے پیغمبر علیہ السلام کور کی فشمس الناس تطلع بعد ليل وشمسی تطلع بعد العشاء وید تام کائنات و غنور اغد شپې د تیارې نه بعد دروز رڼا کې راخیږي څو وخت راخیږي دروز رڼا کې او زما د انور دا چې ماسختن ټوله دنیا تیارې شنه دی هغه وخت راخیږي د هغه وخت جواب نه کیږي مونږ پښتنه معلومو نازیدان او عرض وکړو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سور سپین رنگ کې تغییر او خړوال راغې. حضرت عمر رضی الله تعالی فورا محسوس حضرت عمر پاسې درته او سی وې چې اعوذ بالله من الغضب وغضب رسول پناه غواړم په الله باندې د الله د غضب نه او د الله د پیغمبر د غضب نه د الله د غضب نه او د الله د پیغمبر د غضب نه رضیت بالله ربا پدې خوښم چې الله زما اوس دا ځان له خبره ده چې رب څه ته وایي نو بس مختصر یاد کړئ چې رب معنا مالک رب معنا مالک یا رب هغه ذات چې ګریجولی او سلولی یو شی کمال ته رسوي چې درجه په درجه سټیپ بای سټیپ د یو شی تربیت کوي چرته رسوي کمال ته نو دغه کس ته څه ویل شي رب خو عزیزان اوس دغه رب چې عرب وای نو مالک ته مرادی وای رب الساعه د ګړای مالک رب الارض د ځمکې مالک رب المال د پیسو مالک رب الدار د کور مالک رب السیاره د موټر مالک رب قضا و قضا د فلانی فلانی شی مالک او چې کله وای رب رب بل لفظ ور سره ونه وای رب یا او چې رب العالمین عالمین ور سره نو معنا ای دادا چې د سپریم اینڈ ساورین لارد اف د یونیورس آزاد او خود مختار مطلق العنان حکمران د ټول نظام کائنات نو معنا دادا چې حکمران د ټول کائنات څوک دی الله تعالی دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چې رضیت بالله رب پدې خوشالم الله زما رب دې وبالاسلام دینا اسلام زما وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا محمد رسول الله زمونږ پیغمبر دې صلی الله علیه وسلم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کیفیت بیا زول علی التراغ ورته وی عمر ام تهوکون انتم کما تهوکت اليهود والنصارى آیا تاسو د دل بهاب کې هم د هغه خدشه شکارې چې یهودیان د موسی علیه السلام د دل بهاب کې عیسایان د عیسی علیه السلام د دل بهاب کې د کوم خدشه شکارو فوالله لقد جئتكم بها بيضاء نقيه ما تاسو ته کوم نظام چې راوړی دی دا تک سپین پړکی دن کې بیخره او بیخروالی اس شیپ کې خړ اس شیپ کې تور اس شیپ کې تاریک د هر میدان واضح خیر می تاسو ته درکړی دی او وی فرمایل و والله لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعي قسم دې کې موسی علیه السلام ژوندې وي چې دا تورات په نازل لې هغه به هم زما د قران اتباع کولا هغه به د تورات اتباع کړي نو چې قران موجود دی ته تورات نه بیا چې غواړي او بیا د تورات چې اعتماد بلکې ما ذکر خبره ذکر کړم زما موږ د دنیا عیسایانو ته چیلنج ورکم يهودانو ته چیلنج ورکم چې مسلمانان او د مسلمانانو علماو امت باندې احسان دي چې دا قران دې له یوازې نه محفوظ کړي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 754000 حدیث دایم دغه لپاره محفوظ کړی دي سورہ جی 754000 حدیث چې نبی رسول سلام دا وی دی وخت دا یو کول دی کار وخت کیناست داسې پاتې داسې جی سفیر ول راغه داسې ورته وی جرمیل ور راغه داسې ورته وی سپای ول راغه داسې ورته وی حضور پاک جهاد کې کمانډ کو پدی انداز باندې کو عدالت کې ناشته فیصله کړي پدی انداز کړي از هیډ اف سٹیټ او کانسټیټیوشنل سربراه په هیڅ ناشته بیا داسې خبره کړي از هیډ اف دی ګورنمنت انتظامی سربراه په هیڅ ناشته بیا داسې کیفیت ته د امام په هیڅ په مصلا ناشته بیا دا کیفیت ته صحابه کرامو 754000 اقوال او اعمال د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت له محفوظ کړي امت له محفوظ کړی دي نو ما وی چې د امت د علما او خدا کمال دي او عیسایت نن په دنیا مسلط ته کنه نه مسلط يهوديت نن دنیا په اور کې درو کنه نه درولې خو ورته و چې عزیزا خپل دین سره دې څه کړی دي ته لګ مونږ ته دا خو وایا چې دا تورات نازل په کومه جبه کې یا دا انجیل نازل نو د تام دنیا يهوديان مونږ چیلنج کوو هغه ته خپل هم پته نشته تورات خو موسی علی السلام نازل شوی خو جبه کومه وا به پارابای کې اردو کې پښتو کې جی او فرانسیسای کې او پنګریزای کې او په هیبرو کې او په سوریانای کې او بلکې دا غوی روزانه انجیل خپل خپل لیکل شي تا هر صداي د پاره دا غي ځان له انجیل دی دا هر سلو کال د پاره د عیسایانو ځان له بایبل دی اوس هغه بایبل دو اډیشن دا سنشتا چې هغه 100% د یو بل سره برابر په برابر دی نن به یو موضوع د دوی صداي په انجیل کې یو شانی ته زوړ انجیل لاواله هغه موضوع بالکل بدلوي موضوع بالکل بدلی بلکې دا غید انجیل یو سره انجیل برنباس ورته وای سوې ورته جی انجیل برنباس انجیل برنباس تر اوسه پورې خو هغه پټ کړو و تر اوسه پورې ځکه هغه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتو تذکرہ و چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم جی مسلمانانو چرته را پیدا ک زړانو سره او چا فکره اوس دا غید انجیل هغه برنباس کې لیکل دي چې يهوديان او عیسایان به یو بل دشمنان وي سوې جی او زکه به دشمنانی چې د عیسایانو عقیده به داوی چې عیسی علیه السلام دی په صلیب باندې خجول دی قتل کړی دی عیسی علیه السلام نو چې زما مولا ته قتل کینځ بر سره دشمنی کوو نو که پیغمبر سره دا کار کړی خو یقینا به دشمنی کوو نو د یهود او عیسایانو د دشمنی په یاد بلای شامیر او بوش کې سفر وکړ شامیر د یهودیت مشر دی او بوش د عیسایت مشر دی سفر وکړ پکشته کې یو جان دو قالب دی دا تیل کدی یو مور په یو ځای پیدا درونه چی ښا شامیر وته ډیکټیشن کوي او بوش پاغه باندې عمل کوي شامیر وته ډیکټیشن کوي د اسرائیل وزیر اعظم او بوش لګیاره پاغي عمل پیرا ده اوس هغه یک جان دو قالب شو او کله کله به يهوديان وسانه ته د انجیل کې دال تصدی کړی استاد دی کتاب کې خو هیڅ تاسو پیغمبر مونږه په پانسی کې او بغض بل سره پیدا کیږي صلیب ته به خېجو جی دا اوس دی یوستمه صداي لپاره کوم نوې اډیشن چې راوستو دا غین انصر هغه چپتر ختم کړه ا چپتر ته ختم کړه بس د خپل مرده ما وې د یسان انجیل دوړو پښو ده دا پوزه ولکره داسې کوي نو سره داسې کوخه نو بیا ولا داسې توکي او دغه مسلمانانو قران قران کریم فرمایې ان ما نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله تعالی فرمایي ما ته ګورې شپګ یا و تاکید د دې ذکر کوي وی فرمایل چې ان ان په اصل کې د ان نه ان طالبان و ادغام پکې شوی دی طالبان و ادغام پکې شوی دی نور ملوم بنه ساکن کو او په دا بلکې مورمن استا ان ته جوړ شو اوس ان ځان له تحقیق ته او نه د متکلم ضمیر دی نو معنا یې څه شو چې ان تحقیق سره مونږه تحقیق سره مونږه نحنو طالبان مونږه ان تحقیق سره مونږه نحنو مونږه نزلنا نازل کړل مونږه از ذکر قران کریم و ان تحقیق سره نا مونږه له خال دے قران نه پارا لا خامخا حافظون حفاظت کون کیو وسود تاکید انجڑے ورتاو لگولے ان نا دا نا تاکید نحنو نزلنا دا بل تاکید ان او بیانا او لہو تقدیم دا ما حق و تاخیر مفید دا حس و تخصیص دے خاص مونگا لہو دے قرآن دا پارا لحافظون لام بیا تاکیدی دے خامخا حفاظت کون وسود انجڑے ورتاو لگول مانا اے دادا چو واللہ کر بے قرآن لے جا خطا کی والله کر دے قران حرف خطا کی چانا والله کر دے قران زیر او زبر خطا کی چانا قیامت پوری بده په خپل کیفیت باندې موجودی ښه کای به وطن په وطن خلق سازش او امت مدا شی زای کول نشي علماونه دا شی کډوډول نشي او جی تاسو ته واقع ذکر کوم سیدنا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله د مؤمنانو خلیفہ دی د شام یو خار انتاکیا قران کریم کې الله تعالی ذکر کوي چې موسی علی السلام او خضر علی السلام دا دوبر کوزی د بندیان د الله تعالی یو د تکوینیات او عالم دی بل د تشریعیات او عالم دی یو د شاګرد پیس بل د استاد پیس دواړه شریک روان دي ډیره ما تکړه یو سړی نه کوپړا وستا او درې حتا اذا اتیا ال قريهن استطغما اهلها یو کلی تر آل ما خام دی سوت پی جنینا اذا اتیا اهل قریتن نو سور پسی پا کار داسیو تو اس طالبان غربیت میں واقف یہ چی شے یو وار پا اسم ظاہر ذکر شنو بیا دوبارہ پا اسم ضمیر ذکر کیجی نو پا کار دا چی حتی اذا اتیا اهل قریتن استطغما زمین پا کارو خدا سے انوی حتی اذا اتیا اهل قریتن استطغما اهلها آغا لفظ اهل اغی بیا مکرر ذکر کرو نو طالبان تو مائے نکتور توڑی گئی چی دا اسم ظاہر بیا اول تکرار سر راوڑا پا کار داو استطغما هم استطغما خویوی چی استطغما اهلها نو مائے اهل مکرر دید پار راڑو چی دا جماعت کی وارد نو کرے چی تاسو خدای با خمون یو دو ملمانی مولو دوڑا راڑے یو دروازه و ډبولا یو کوسیتا تاسو موږ لرډای راکې موږ ملمانو اوینه موږ مشته نو بیا بلی کوسیتا پکلی کې یو کوسنه او پر خوده او یو د شریف دی پکې نو چې ولډا ورکړه نو الله ذکر کو قران کې چې حتا اذا اتیا اهل قريهن دا دوار بر گزیده بندگان نیکان خلق اهل قریه ترال فستطغما آلها کسپ کسو گزیدل آواز و کروٹه ده پارچان ورنکرا فعبو این یزیفو هما فعبو اغی انکارو کرده ده ملمستیانا ابو ما تاست اولان ده وی چکا اوچو علی یو ندا بی خوند بکارو شی نطور کره بدنامی که نبدنامی گی جی اس دا کار خوی کرده و قرآن ذکر کرده چ ګوره دو پیغمبران راغلی او دیکلی او اول ډوړای هغه ای کوسی د تلیو اوس دا الله تعالی وای دی د پر چې ست په ما الها چې شاید چې بیا څوک وایي چې یاره زمونږ کوڅې کې نو مونږ خبر نه وو چې مونږ به ولا دومره پنډه وړه الله تعالی چې نه هغوی کوڅه په کوڅه ګرځېدلي یو کوڅې کړېږي پرېښودې فابه وایو ضعیفوم اوس د پیغمبر علیه السلام زمانه کې د شام سیسه پته شو حضرت عمر دور کې ټول فتح شو هغې چې دا قرآن کریم خو زمونږ نیکانو چې ناپوهي کړې ده وشرمېدو ټوله دنیا کې قرآن وایي فابو ان یضعیفوهما د کلي والا ګورو دوه پیغمبران له ډوډۍ ورنه کړه میټنګ یې راغوستل کلي راغونډ شئ د پلانې قبیلې مشره د پلانې قبیلې مش یاره وي د شرم نه به څنګه خلاصېږو ورته حضرت عمر ته به ډیلیګیشن بوزو وفد به بوزو د قبایلو د ملکانانو د مشرانو جي او ورته به افیل کړو چې خدای د پاره کا دا شی لږ بدل کا چې کم ځای ته ځو دنیا کې او تپوس را د کم ځای د شام شام کې د کم ځای نن تا کې خا فابو ان یضعیفوهما استاسو باباګانو چې دوه پیغمبرانو له ډوډۍ نه ور کړی نو یی بس بیا موږ ډول تر خبرې کوو دی نه نو خولي خولي شو ناست ځل نه جیره علی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وي چې موږ دا و پدرا غلې د یو معمولی خبره لپاره څه لپاره معمولی خبره ورته څه دی قران کریم وای فابو ان یضعیفو ما زموږ د کلی متعلق وای چې خلکو انکار وکړو د دې دوه ملمنو د ملمستیانه حضرت عمر وینم څوکم وی چې ډیر سمکوا لکه ونه کار دی وی هغه څه وی دا لفظ دی فابو څه دی فابو د دې بیلان دی یو ټکی وی دا ټکی لام دین راواله بریکا ایو ور سره بلکې داسې بس دی ابو نه څه جوړ کا اتو او سره بي دومره وسی جبد چې د روان دی لفظ فابو ان یضعیفو ما هغه انکار وکړه د دې ملمستیانا فاتو ان یضعیفو ما بل دی لا کو سکه هواز نو کړ چې تعلیم را روان شو مشکرون نو تعلیم حضرت عمر رضی الله تعالی داسه ولر زید و ای سماین تو دیونی و ای ارض تو قرونی لو قلت فی کتاب الله ما لی صلیب حق کدا الله کتاب کے دی و نقطه دالره بره می وک قسم در د اسمان برا پریو زیو د ازم کب وچی نه بزم کو پاتشی او نه با زکه چې الله و ان نحن نزلنا الذکر نو سجدان د قران کریم تاسو ترجمه سره د حضرت مولانا سیم نو ورید الله تعالی دې غلړم به اجر ورکړي او بیا چې چا ترجمه به قاعده سره کوله الله تعالی دې ته د قران کریم زکی کورونو کې زنه نه اوریدا یا تاسو نه لري نو کله کله اوریدا الله تعالی تاسو هم خیر درکې او دا ټول کلی ته الله تعالی خیر ورکې چې چرته هم د خلکو دغه ترجمه سره یو عقیدت چې بای قران بیانې د چر یو شپه خو وورو زه ورته کوي چې مولوی ته څه وای او بیا ان شاء الله د مولوی سره برادر الله تعالی دې بیا دا شی د قران قائم دائم او جاری وساتي اوس عزیزانو زه تاسو ته اوس بنیادی څو خبرې خیم نو بیا ان شاء الله دعا کوم هغه دا چې دا قران کریم چې الله تعالی نازل ک پیغمبر له ور کړل دی از سورس اف لا سورۃ الرحیم د قانون یو کتاب دی اسلامي جورس پرودنس هغه ته لیکي چې قران اټسلف از ناٹ ا کمپلیټ کوډ اف لا بٹ ا فاونټین فار اٹ قران دا په خپل د قانون ضابطه نه ده دا د قانون د پاره سرچشمه ده د قانون د پاره معنا دا چې قیامت پورې قوانین چې سم ضرورت راځي د دې قران نه معلومول شي څنګه معلومول شي قران نه روایت کوي سلطان نور الدین زنگی مسلمان بادشاہ سلطان نور الدین زنگی د شپې وګوره